15 perc. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Húha, de furán szólok. Hello Feri, hello Jani. Jó reggelt. Kifelé jók vagyunk. Szerintem akkor jó. Dögös, jó, ne ostorozz magad. Van, még mindig megvan ez a kis karcosság. Így van, Dögös Balázs vagy. Figyelj, Dögös Balázs? Igen, ha egyedül élnél és egy ilyen hello cicát elnyomnál, ez na, mi van? Leveszed a bugyidat. Levegyem én. Jaj. Ja, te Józsi vagy. Akkor takarok. 6 óra 13-kor a szép fotbali SMS az. Hát, egy szerintem. Ez az Zoltán Erika egyre jobb. Jó, úgy látom, mindenki pihenten kelt egyébként. Én nagyon kialudtam magam, úgyhogy készüljetek. Oda csapsz. Megvan? Én régi időben lefeküdtem, igen. Ez mindig jó. 9? Nem, ilyen, nem készített, hogy volt egy kis közös tévézés. Gyerekkel vagy? Kivel? Ki az, akivel? Ami meg nem jött a Viki. Nem, Viktóriával. És megállapítottuk, hogy ilyen nagyon régóta nem volt. A gyerekek lefeküdtek, oda feküdt rám, odahajtott a kis buksiját, néha fölnézett rám, mondtam, hogy csinálj csak. Ez a Maria, semmi, én addig tévézek. Keres elemet a távira nyitóhoz. Mondtam, hogy én addig csak kapcsolgatni. Ne. Folytasd csak, folytasd. Ne, ez nem az, ami ne. Nem, szóval, hogy közösen tévéztünk. Nem, végig néztük a csatornákat. Volt veszekedés? Nem, ilyen Euro tudod, ilyen... Fashion TV, Eurosport Fashion TV. Lemerült, nem, csak az, amikor ilyen céltanú kapcsolsz, néha fölröhögsz kicsit, néha belenézel ebbe, abba. De jó helyen röhögsz fel, pedig már csak ilyen ez a ez a kicsit az esik szét a személyiségem típusú. Nem, mit tudom én, amikor én EZO TV-re kapcsolsz. És, és ilyen, én nem is tudom, hogy mi volt. Megyek neked 4228 forintért, csak most az utolsó két darabból egyetik. Utolsó fülgyertya, amit tett köldökre, és akkor kiszívja a köldökön keresztül a rossz energiákat. Szóval tévéztünk, aztán én ezt 10:30-kor meguntam, és akkor elmentem aludni. Találtatok, de olyan régóta nem csináltunk. Találtatok valami értékelhető műsort hétfő este? Nem emlékszem már, mert annyira fáradt voltam. Nem néztünk sorozatot, csak így kapcsolgattunk, és úgy jó volt, megállapítottuk, hogy néha azért ez így jó, hogy így végignézni azt a 130 csatornát, ami végül is 60, mert minden HD-ben még egyszer. Tehát tudod, ez az RTL, RTL, HD, TV2, TV2, HD, Super TV, M1, HD, Duna, Rézsi. És nem tudod beállítani, úgyhogy ezek ne legyenek, vagy ez, vagy az. Én legalábbis nem jöttem rá, hogy kell eltüntetni a felét. A nálunk, a miénken nem lehet. Digi 1, HD, Digi 2, Digi 2, HD. Azt mondta, hogy nem, ez így van. Igen, ráadásul nem HD a tévénk, annyira vacak és annyira régi, úgyhogy semmi értelme, semmi különbség nincs. TV2-re is oda kapcsoltál? Biztos berontak a vezérlőbe. Megugrott! Igen. Hárman nézik! Nem, most a nagy duett azért az szépen halt. Az mindig, jó, hát ez az mindig. Leoszta az Index, nagyon rögtem, hogy a nagy duett a TV2 halálcsillaga. Egyébként nagyon szép, de gratulálunk nekik, nagyon szép nézettséget produkáltak, azért ezt meg kell dicsérni. Ma már azért az 1 millió, 1 millió, 1 millió, 2 ez embertelennek számít. Régen ez rossz nézettség volt, milyen érdekes. Ma már mindenki tapsol. Régen 2,2 millió. Jó, volt 3 televízió összesen, vagy mit, 5, érted? Az nem, volt ez olyan régen, 3-4 éve még hozott egy 2-2 milliót, amikor azért már sok tévé volt. Jó, Fridi régen, M1, 4,5. Úristen. Én, más választásod nem volt, csak azt. Nem tudsz már olyat csinálni, tehát effektíve nem tudsz már. Vihar lesz, vagy be van borulva is azon fura az ablakunk. Az a baj, hogy azt mondják, hogy délután a máső. Én fűmagot vetettem, úgyhogy nem bánom. Jó, kell. Én pont most néztem meg az applikációt, hogy csúszik így 2 napot az, amit ígérgettünk már tegnap is. Tehát ilyen holnap utára. Igen, azt mondták, hogy már ma megjön. 15 fok volt most reggel is, még 22-t mond délutára is. A tegnap délután milyen volt? Gyönyörű volt. Nyár. 25. Nyár volt. Fűmagot vetettél? Igen, felülvetettem. Vagy pedig csak így a szajkóknak. Nem volt benne dolgozva. Akkor az. Csip-csip-csoka? Csip-csip-csoka. Vakvarjucska? Igen. Komám azt mondja, kéreti a szeget. Azon gondolkozom, hogy jön az eső, az belemossa majd holnap esik. Nem mossa akkor... bele, mert főleg, hogyha lejt egy picit a talaj, majd összegyűlik a kert végében egy kupa. óriás dzsumbuink kínő. Hát ezt bele kell egy picit dolgozni. Mit csinál a Csabi a TV2 nézőtek? Nem tudom. Hát, az év pasija. Hát, hogyha Csabi van már a TV2-n, akkor tényleg nagy a baj. Húha. Ott már akkor nagyon nagy baj. Akkor most már nagyon kapkodnak. Igen, jönnek az SMS-ek. Mi van ott mögötted, Bali? Hol? Jaj, Brüsszel! Jaj, Brüsszel! Jaj, Brüsszel! Jaj, Brüsszel! Jaj, Brüsszel! Jaj, Brüsszel! Ja, csak arról jöhet. Támad, úgy látom, megint támad büszke gyerekek, állítsuk meg, mert komoly bajok lesznek. Csukjátok be az ajtót, hogy ne jöjjön be a stúdióba. Tegnap valami? Hát figyelj, én nem feküdtem le korán, mert megint visszajöttek ezek a nyomorult dögök, rohadt hangyák, megint 30-asával viszem ki őket a konyhapultról, és most már tegnap bedurvultam, nem is nagyon tudott aludni a család, a kutya is a legtávolabb sarokba húzódott, mert annyi ecetet öntöttem ki, hogy komolyan mondom, ennyi még salátára nem fogyott ebben a családban, de legalább eltűntek egy időre. De észrevettem, hogyha higítom az ecetet, és hogyha nem masszívan odaöntöm a 24%-ost, akkor semmit sem csinálnak. Hogy rohadjanak már meg tényleg. Sőt, a szereti szerintem. A kicsit vízzel meghígítod, arra jönni fel. Hordanok rá izét, és hogy hívják a fejes salátát, uborka szereteket, stb. És csinálnak maguknak ott valamit. Figyeljetek, megőrülök tőlük, komolyan mondom. Most tegnap már nagyon bedurultam, nem jellemző rám ez a fajta drasztikusság, de én már nem vártam meg, hogy ezt a kis szemcsés ilyen hagyjamére granulátomat, amit az egyik gyártó gyárt, és akkor be kell ragasztani, vagy le kell ragasztani ilyen kis műanyag tasakocskában, mit tudom, egy szekrény alá, akármi, hogy összeszedik, behordják a bolyba, és akkor majd elpusztítja a bolyt. Nem, én megkerestem a bolyt, és így öntöttem bele két kézzel. Látható helyen van. Látható, a boly. Igen, mert a térkőnek a közeibe. Aha. Ássák ki maguknak ezt a kis bolyt, és látod a bolynak a bejáratát. Megmondom már, hogy megmurdálnak, hogy mi lesz? Hát elviekben igen, de én azt gondolom, hogy gyakorlatilag nem. Szerintem nem csak nőnek tőle szaporodnak. Már oda gyűltek a szélére, így kitátották a szájukat, és mozgálták a csapra, hogy adjál még, kis ember. Nem lehet, hogy a családban valaki szereti a hangyát, és eteti őket? Tehát hát, virág egy ilyen ellenetetésben van? Vagy mi, Mónika? Igen, de félelmetes, komolyan mondom. Vettétek, vagy bejött? A házat. Így, már így költöztetek be, hogy volt hangyaboly, vagy ez most alakult? Volt. Ez volt felárás a komolyan, tehát egy kertes, az mindig van, még mindenhol van. Csak valahogy így egyre pofátlanabb, egyre durvábbak, és észrevettük, hogy mindenféle ilyen szegélyek alatt tűnnek el, meg jönnek elő. Tehát elképzelem, hogy egyébként mi látunk egy falat, meg látunk, mit tudom én, néhány bútort, és mögötte minden üreges, meg minden üres, és ilyen hangya kolóniák élnek ott millió számra. Az egész házatok alatt egy ilyen zsizsgő, élő, brutális hangyaboly van. Hívjál profit szerintem. A profit, hívsz ki. Hangyaírtás. Belmondott. Tessék. Én mindenképpen a Dölont hívnám, és belmondottam. Csak profit. Csak profitba viszem. Nem, ők olyat hoznak, sajnos kegyetlen, mert egy ilyen karmikus gyilkosság felelezve kiírteni egy komplet hangyaboly, de a büdös életben nem jönnek vissza többet. Benzit locsolnak szét, aztán nyitok ablakon keresztül, még beletönködik egy rongyot, egy benzés marmonkkal, nem megint fizetek. Az kell csinálnod, hívjál profikat, és akkor tudja, hol a baj, tudja, mit kell rászorni, olyat tesz le, úgy csinálja, és meg vége van, elmenekülnek. Nem lehet megnyerni ezt a csatát, csak baromi ideges. Fegyverszünetet lehet velük kötni. Most nálunk nyugi van. Nálunk most nyugi van. A kiköltöztetés biztos, hogy nem működik. Tehát ez a 10-esével hordott ki őket, szerintem ahogy kiraktad, azonnal jön vissza. Érzik a királynőnek a illatát, és a királynőt már kell megtalálni. Na, az szép feladat lesz, mert ő viszont a legbelül van. A bolyban, tehát az bontás. Kis izé, mi ez? Hogy hívják? Élősködő írtás, vagy nem tudom, mi ez? Valami olyan. Hívd ki. Hangyára kijön. Kijönnek, mert megcsinálják. Nagyon komoly gond a hangja, persze. Mm. Azokat elterjednek, ott az van valami. Az a jó, mert tudod, kijön, kiírtja, és akkor másnap megjelennek. Másik boly. Nem, ha ő írt, akkor jön egy kis tartály a hátán, oda locsol, úgy locsol, megnézi, hol a boly, oda nem jönnek vissza. Ott milliók sikoltanak fel egyszerre, aztán hallgatnak el örökre. Mintha százak sikoltottak volna fel. Nem, tényleg, mi is csináltuk. És utána, ó, ne, semmi? Hát, utána nincs miről, ott sóval behintett terület van, ott élet nincs, ott kihalt. De tényleg, szóval nekik valami olyan vegyszerük van, hogy utána úgy szórja be a házadat, hogy te megmaradsz, de hangyadásra érzi, ott marad a nyom, és nem akar nagyon újabb karmikus öngyilkosságot elkövetni, úgyhogy én ezt csinálnám. Írják is egyébként igazuk van. Igen. Hát hívják le rovarírtót. Gondolom, mind vállalkozó. Persze, mondanám a számot. Kis állat, rágcsáló írtás, ez az, kijön egy ember 5000 euró. Nem akarok írtani. Onnan tudod, hogy nincs. Csináld meg azt is. Onnan tudod, hogy nincs. Egy rágcsáló teteméből áradnak ki. Az egész házadat csak a szúk tartják össze, meg a hangyák, érted? És alul egy létező, lüktető boly van. De ettől függetlenül, tehát, hogy annyira ki tudja készíteni az embert. Van egy ilyen kis snackes ilyen kosárka a konyhapulton, ami mindenféle kekszek vannak, meg mit a negró, meg milyen műzli szeletek, felemelem, és így alatt, hogy na de várjál, hát azokat kaptak minket. Na várjál, de hát hogy írtad el, hanyját? Ez alapvetően innen indul, hogy akkor ne elrakjuk a cukrot a pultról, elrakjuk a kaját a pultról, elképesztő szaglószerű. A szemetest 3 óránként kiviszük, tehát ez így indul. Ha neked van egy forrásod az asztalon, akkor ne csodálkozz, hogy bejönnek. Forrás nincs, vezetékes vízünk. Nekünk a cukrot támadták, mert nekünk ott van ki mindig a stevia, meg a cukorkin a pulton. És azt fölemelted, és odajöttek. Ha van egy boja közelme, akkor az megy kajálni. Rakjál mindent. Tehát az onnan indul, hogy semmi... Biohangyaitok vannak már. Már semmi nincs. Igen. Nem fogyasztanak... Sima cukrot nem is esznek. Nem fogyasztanak sima cukrot, meg édesítőket. Nem, az onnan indul, hogy azt elrakod. Tehát, hogy az illat ne legyen, nagyon jó a szaglásuk, de oda mennek. De rakod el, a szekrénybe is fölmegy a hangja. Hűtőbe rakod. Dobálom a szomszéd. Mindent dob ki. Berakod zacskóba, a spejzba. Hát elrakod valahova, olyan helyre, hogy ne legyen ott kint. Tehát meg kell szüntetni magát a szaglott, a forrást, ahova jöhetne. Most dobtam ki, bár volt egy-két ilyen sajtos keksz, vagy nem tudom, hogy megmaradt valamilyen furokból kifolyólag. Lehet, hogy elbújt a gyerek elől, vagy nem tudom mi. Egyébként már rég felzaválta volna. Jó, itt vágom olyan kicsinek. És azt most tegnap kidobtam, tehát nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez volt a forrás. 3 morzsa elég, hogy ezek támadjanak. Igen? Aha. Tehát, hogyha valaki föltépte a sajtos kekszes zacskót... De akkor miért nincsen az, hogy hello, mert erre nem hallgat. Tehát gyere ide, az a kutyának jó lesz egy kicsit később. Hangyának a hívó szavó? Hogy hívod a hangyát? Gyere ide, takarodj. Na, tessék. Próbáld ezzel. Nem tudom. Na, nekik nagyon intelligensek, meg nagyon okosak, meg nagyon brutálisan jó a társadalmi rendszerük, meg az egész, hogy ők ezt fölépítik, meg kitalálják. Tehát össze-vissza rohangáló kis pici élőlényeknek tűnnek, és hihetetlen munkamegosztással, okosan, ésszel, szagminták alapján tudják, hogy ki visz, ki hoz, kinek mi a feladat, aki pihen, ki örködik. Nagyon komoly a rendszer, ami alapján működnek, nagyon érdekes. Azt mondják, hogy ha egyszer egy úton így végig haladt egy hangy, akkor olyan kis nyomokat szagmintákat hagy, amiket aztán a többiek követnek. Igen? Megfogtam tegnap egy szemöldök csipesszel egyet, és kivezettem az utcára. Így, tudod, így húztam a focra. Mindig nyomtál rajta egy kicsit rajta. Őhöz, és picit nyomtam rajta, és akkor... Az hagyján, vannak olyan hangyafajok, képzeld el, akik tudnak olyan szagmintát hagyni, hogy ne gyere utánam, nincs itt semmi, gyertek utánam, találtam valamit, eltévedtem, bajban vagyok. Tehát különböző szagmintákat tudnak a hangyák. De várjál, milyen elindulok én hangyaként, nem tudom, hogy lesz-e valami az út végén. De utána visszamegy, és meghúzza a szagmintát. Már arra fele is tudja, hogy nem. Nincs semmi, de azért megnéz. Majd visszajön, tud olyan szagmintát, hogy nincs erre semmi. És akkor eltakarítja, hogy gyertek utánam, találtam valamit szagmintát, egy kis súroló kefével megy. Fölmossa a padlót, és akkor azt mondja, hogy nem, húzok egy másik csíkot. Nem, tényleg, tehát kommunikálnak különböző szagmintákkal. Én kellene megtalálnom, és a gázrózsáig vezetni. Nem fog fájni kicsi anya, csak együtt fogsz hallani. De amikor belerepülnek abban a fénybe a szúnyogok. Szakember. Egy picit most azt éreztem, hogy Balázs arra ment rá, hogy a csodát lásd meg a hangyában. Tehát ne akarsz... Nem. Hogy látod a társadalmi felépítés, érted? A szagnyomok, hogy legyen egy ilyen kísérlet a te házad, hogy így nézed azt, hogy nem, a hangja nem, már, hogyha ilyen. A Spektrum HD-n azt látom, hogy a hangyák csodálatos világ, már lerúgom a tévé. Tehát, hogy már nem érdekel a tévé. Ráadásul tegnap meg kitakarítottam a macskának a kinti a teraszos kosarát, és ott meg felemeltem a szivacsot, ott volt alatt a 30 darab poloska. Én nem tudom. Na hagyjál már, most már lassan belépődhetsz a izébe, de állj, én botanikus kertvegy. Átramentem a fogasokat, megigazítottam, egy szúcsalád, egy csörköltem. A 18. kerületén állandó kiállítás. A szemetes alatt a sejemhernyók fészkelnek, a kádunk alatt a mezei csótányok családjai laknak. Ezek a rohadt dögök is átérték, az vagy túlétek az egész. Hát figyelj, ha egy jó kis takaró volt a macskának, az. Egy ilyen szivacs, az alatt jó idő de van. Hogy nem nyomta szét az a dagatám? Mert annyira viszont nem jó. Szegény poloska az jobban bírja. Úgy is felnyugtak, amikor bement a kosár. Azt írja Zolcsi, hogy szóljál Brüsszelnek, majd ők elintézik. Nem, mert az nem jó, mert akkor itt lesz Brüsszel. Igen? Nálad. Az nem jó, ne hívd ide Brüsszelt. Ne hívd ide Brüsszelt semmiképp. Hogy kellene? Híreszteljük el, hogy nyitva, mert EU-s pénzből vannak telepítve. Igen. Hát, ha visszavesz. Igen, valamit csináljál, igen. Meg, igen. Szájnál pénz, hív kiírtót, a végén több lesz az ecet, írja valaki. Aha. A Pennyben most akciós a Chemotox, adj nekik. Én mondtam, az eukaliptus az tuti. Jó az illata. Eukaliptus, nehogy már, ne etetézd. Üzenem Brüsszelnek, vigyék el a hangyákat. Te üzenek Brüsszelnek egyébként, tényleg. Most van a nemzeti közökonzultáció. Nagyon jól tudod, hogy az eukaliptus az egy invazív faj. Így van, ráadásul az eukaliptuszt nem engedi a kormány sem, mert küzdünk az EU ellen, úgyhogy nem lehet. Mindenféle eukaliptuszos dolgot betiltanak. Semmi nem lehet, de eukaliptusz van. Ami még ellen is durva, az a ceukaliptus. Igen. Sem EU, sem ceukaliptusz, nem lehet, igen. Ó, Isten, na mindegy, ez van, nem akarok senkit fárasztani, mert fárasztottam egy 10 percen keresztül mindenkit a saját problémával. De igen, ez előre kellett volna mondanod. De hogy igen, de hogy ez van. Meg visszaállítottam egy diófát. Na, ez volt a tegnapi program. Visszaállítottál egy diófát? Kikötöztem, igen, egy másik helyre, mert egy picit elkezdett elhajolni. Tudod, ez a fecske effektus, ismeritek, ugye? Én azért mindig ezt átraktam másik. Hát igen, mert nekem is mindig elgörbítette a fecske. és akkor picit visszahúztam, mert hogy azért legyen már egyenes, szép diófa. Abban az lesz a jó, hogyha másik fához kötözöd, ami gyengébb, és akkor azt is elhúzza. Aha, most egy erősebbhez kötöztem. Igen, és mindenki elkezd dőlni. Na mindig, szóval ez volt, tök unalmas volt a délutánom, de annál is. Sűrű program. Hát azért, tesó, azért melletted sem megy el az élet, nyomtan, tesó. Hangyák, poloskák, diófák. Igen, keresem a kihívásokat, a kalandot. Azt látom, hogy nagy, ne élmény. Mindenki intézkedett akkor. Liluiek az alaptáborban, mi meg otthon küzdünk a hangra. Meg Blőrince, majdnem ugyanaz. Majdnem jó. Na jól van, írjatok, ha jelentkezzétek játékra, jó? Aztán mi majd jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Szép reggelt kívánom mindenkinek, 3-7 van pontosan, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, és gyűlnek az esőfelhők. Nem, annyira nem. Felhősödik. Akkor látok valamit. Felhősödik egy kicsit. Zápor, zivatar, de hétvégére jön vissza a jó idő, úgyhogy nem lesz hosszú. Kicsit esik egyébként, ez nem is baj, aztán 12, jön a jó 14 idő. 14 fok. Persze? Most, hogy lecseréltem tegnap a nyári gumikat, vagy visszacseréltem. Úgy tényleg, nekem is meg kell. Ne, nekem az autóval megcsinálták. A vikén kell megcsinálnom, de jó, hogy mondod. Mert a térit kevesebbet használjuk, kicsit koptatjuk még. Jó, hogy egyelően kopjon a nyári. Nem, mert az kevesebbet használjuk. Mindig később tesszük fel, rövidebb ideig van fönt, és akkor többet kopik viszont a nyári. Jobban kopik. A nagy melegbe, 20-25 fokban már jobban kopik. De amikor már visszacseréljük. Megvárom, míg lemegy ez a nagy roham, és mondta május-június elején, amikor már senki nincs a gumisnál. Úgy szoktam. A télit hamar fölteszem, mert az baleset veszélyes. A téliről nyárira várok vele, mert egyébként lágy meg tapad, tehát annak nincs baja, csak maximum elkopik. Viszont májusban begululsz egy gumishoz. Úgy örülnek, végre, holt szezon. Így ülnek, cigiznek, és nagyon semmi dolguk. Tisztelt a kivétel. De jöttem gumit cserélni. Most? Volt, hogy olyan késő raktam föl, mondtam, hogy ezzel most már kibírjuk. Mert júniusban jutott veszem, hogy nem tudom, és mondtam, hogy most már guruljál vele. Októberig viszont egy körrel, akkor beljebb vagyunk. Nincs nagy fékezés. Semmi nagy fékezés. Sétás, hogy ne kopjon. Egyébként kibírja. Szóval, hogy nem kopik el annyira, igen. Szerintem télen veszélyesebb a nyári, mint nyáron, azt mondom, télivel vagy, tehát nem... Más a felni, ha más téli felni van, ez kicsit szerintem rondább mindig, meg kisebb a felni, meg nem olyan szép. Téli felni is van. Hát persze. Hát ha ízzét a könnyű fél felni, télen nem használod. Van már meleg víz is, meg de most ne viccelj. Nem, de téli felni az, amikor még sajnálod a nyári 20-tolos nagy szép alufelnidet, és akkor fölrakod. Van egy MS-felnid, meg van egy alufelnid. És akkor az aluval funkit azt nyáron, mert az nagyon mutatós, akkor ott van a MS-felnid, azt meg télen. Miért? Mi? Hogy értetted a téli felnit, hogy van egy kis sál a szájacskáján, hogy ne fázon, kis sapka van rajta, és... Igen, és hogy jobb, hogy kis kertűje bele van a kabátjában egy zsinórral. Igen, nem spéci téli felni, csak sima alufelni. Amivel én mondjuk nem, én sokszor felhagytam a nagy felnimet autókon, tehát ugyanúgy vettem előtt egy 20-as vagy 21-es téli gumit, mert nem szerettem annyira a felnit. Aztán meg, ha olyan kedved van, akkor is van rá pénzed, akkor meg lecseréled, csak földobsz egy 20-as helyet, mondjuk egy 18-as télit, csak rondább vele a kocsi. Gentry felni. Hát itt nem, hát ballonosabb a gumi, tudod, kicsit rondább, nem, szerintem tehát nem olyan. Könnyebb a vezethetősége a kisebb felni miatt. De télen ugye igen, könnyebb vezetni, meg letörik, lepattan, nem lefaj, csak így van, nem leütik. Nem oda a patkának. Na, ugye, hogy mik vannak? Hát egyszerűen hihetetlen. Öcsém, hová tart ez a videó? Mondjuk abban igazad van, hogy akkor egyszerűbb is mondjuk a cserénél, tehát nem kell leszedegetni állandóan, hanem egyszerűen a felnivel együtt el vannak téve szépen a téli gumik, és akkor... Így van, hát ezt kicentírozzák, nem kell visszarakni új felni, stb. Leszedni, akkor sokkal hamarabb megvagy. Lepattintja, elrakja, nekünk nem kell centírozni, nem patkázunk annyit, mint te. nem vagyok olyan bátrak, olyan nagyvonalúak. Kicsi táska, beültem abba a kocsiba, azonnal megmondtam, mi a baja. Egyébként igazad van. Olyan fülem van ehhez. Volt becsukva hátsó ajtó. Megvető pillantásokat kaptam, ültem, ott nyomorultul a hátsó ülésen. Fölfüggesztés. Beszálltál arcoskodni, még tudod, biztos jól kidumáltak, mikor kiszálltam ezt a snobot, beszállt a kocsiba. Próbáltad beszélkedni. Nem, meg akartunk tőle szabadulni, mi a hátsó. Ez mi ember, kus legyen. Nem beszélgetünk. Gyerekek, a hátsó futóművel nézessetek. Tényleg, egyébként igaza volt. Tényleg igaza volt. Megcsináltattátok? Vagy csak? Meg hát, hát. A vezetőkkel. Nincs olyan, hogy valami táj van az autónak, és akkor azzal járunk. Mi mindent. Micsoda, János a levegőbe csap. Yes! Végre, hát, végre egy valami. Újabb projekt lett. De menni, keresni, szervizt csinálni, alkudozni. Olcsó futóműpont. Olcsó futóműállítás, végignézni, majd fél év után megtálni a jót. Hát, hát, figyelj, hát, adhattam egy projektet a vadon csak. Akár hogy is nézzük, ez egy CRV, soha nem volt még szervizbe. Végre elmentünk oda. De japán autókkal nincs baj egyébként. Belül kicsit szakadtak, de egyébként nincs baj. Hol szakadt? Annyira tudtam, hogy kicsit bekopogtatok azon az ablakon. Semmi baj, belül kicsit csúfni, de egyébként nincs vele baj. Műanyag. Ez a kopog, kicsit fröccsöntött, kicsit tizé, minden. Szamuráj gardal. Jó, de tudtam, hogy betalálod. Kicsit a kapcsolót, úgy kapcsolsz, úgy elkapcsolj már a klíma, és ott húzod, ott kopogtatod, ott tizé, de egyébként tökéletesen szabadnak rakott. A roverben még mindig, ami 2007-es célvénket állják körbe, és vakarják a fejüket. Hát ez meg hol? Hát ez hogy? Mi csak a vajből tudjuk. Na de az milyen szép. Láttátok, az interneten fenn van most egy fotó, valaki, egy roveres, ott leállított egy nyilvános parkolóba az autóját, és feliratokat festett rá, meg berakott mindenféle ilyen kartonlapokat, hogy hívják a ilyen szövegekkel, hogy csalódtam bennük, átvertek, hogy soha többet itt hagyom, csináljatok vele, amit akar. De ez hova rakta? Van egy parkolóba. Lerakta. Az autót. És aztán pedig közösség oldalon megosztott, és azt mondta, hogy tele van a tökke vele, és egy ne, na, végeztük. A Range Rover az új Rover-e? Nem. Hát, igen. Magyarországon vásároltál. De ez én voltam. Ez én álltam meg. Egyébként én a régi, tehát az új Rover-emet nem szerettem. Amit megvettem a régi kockát, hát azt viszont imádtam. Igen. Ez nagyon jó kicsi volt. Na, valahogy ők elvesztették a fonalat. Ott azután, a kocka után, mert a kockáról én is csak jókat olvasnak. A kocka Range az nagyon, egy 3.6-os nagy benzines motorral az jó volt. De az új az penetra. Nekem. Igen. Az most nem szépítsük. Tudott olyat a kocsi, megvettem újonnan, azt meséltem nektek, hogy kigurultam vele a szalomból, és megálltam egy piros lámpánál, és a benzintank, éreztem a lábamnál, hogy fékezést, úgy valahogy úgy jelentek, hogy a benzintankban a benyár, érezted, hogy előre, hátra csapódik, és mondom, mi van, ülök valami hullámasút, adjatok egy szörfdeszkát, gyerekek, és valami tervezési hiba lehetett, amit azóta nyilván már megcsináltak, mert az enyém az első generációs volt. Lögybölödött benne a nafta, és így érezted, hogy rendes helyen lamellák vannak benne, amik ezt megakadályozzák. Hát biztos volt, csak tudod, egy kicsit rosszul dőlt, úgy, aztán ezt megoldották. Bele volt akasztva a kaszniba, mint egy ilyen hinta át. Vagy egy nájlon zacskóba folytat, hogy nem anyag. Igen. De hát én furcsának is találtam, amikor az arca lettél a márkának. Nem lettem nagyon egyébként az arca. Kicsit. Na jó, de hát most annyira mondjuk most, igen, mint a Lexusnak, sőt a Lexusra jobban vagyok. Tehát úgy vezettem, de nem volt nagyon semmi. Balázs, tudtam, a Lexus is japán. Az igen. Na jó, igen. De az egy emelt márka. Érted? Tehát az a Toyotának a prémium szegmense. Hát azért az nem. Köszönöm, és szem nekem kellett. Azért mondom. Köszönöm, és szem nekem kellett kimondani. Jó, de azért tehát még nem muszod meg az alfázást. Hát nem azért mondtam. Nem nyalás volt. Mert többé mindenki oszt mindenki. Most akkor ez a megszabadás kimarad. Jó, oké, ez megvan. De hét után kapsz. Figyelj, a kocsi olyan, mint a politika meg a foci. Mindenkinek van véleménye, mindenki van, mint a német szar, a japán szar, a Lexus szar, Alfa jó. A német kocsiján nincs. Jó, miért német kocsi hülye vagy a japán kocsi? Figyelj, amilyen kocsid van, azt véded. Azt eladod, akkor azt véded, mert beleültél. Mindenki megillogizálja a sajátját. Na, játszunk egyet, itt van a hallgatónk. Haló! Haló, haló! Kimaradt a szignál, meg kicsit megcsúsztunk. Háló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Péter vagyok, Bordányból. Szia, Péter! Péter, Bordány, az merre van? Hát ez a baj, ha már el se tudod. Szeged mellett. Na, egy önérzetes Bordány. Nem tudtam, mi játszik. A híres Bordány önérzet. Na. Úristen, nem tudod, hol van? Nem, tényleg nem tudtam, Szeged mellett. Hát jártunk arra, de Bordányban még nem voltam. Menjek el, szép. Hát légy szíves, figyelj, körbevezetlek, ha úgy érzed. Még vendégű is látla benneteket. Mi van ott, gémes kút? Látni való, így semmi. Balra egy gémes kút, jobbra egy tehén. Hát úgy nagyjából ebben a sorrendben. Hát van, mondjuk azért... Nekünk városiaknak az a legjobb, amikor az ember elhagyja a várost, és kicsit ilyeneket lát. Kivel játszanám? Hát, én Janit választanám, megmondom. Annyira jó fej vagy, köszönöm szépen. Sokáig benned Balázsba filóztam, de végül Janiba döntettem. Ne filózz bele Balázsba, jó? Ne filózzál belé. Sírköves vagy tényleg? Hát, így van, ez egy családi vállalkozás, a após a főnök, és akkor a többit meg már rátok bíkom. Na, akkor a kérdések majd jönnek Janitól, jó? Na. Rendben. Na, akkor 3-2-1, és tessék! Figyelj, ti is csináltok olyat, hogy a sírkőnek a tetejébe, az alsó részébe csak egyetlen ilyen kis vaspöcköt állítotok be, hogy aztán fél év múlva kelljen megint csinálnotok rajta valamit. Csináltok ilyet? Most őszintén, de mondd meg, de tényleg. Szoktunk ilyet csinálni, így van, de ez biztonság de miatt van benne. De miért nem kettőt? Az fontos. Miért nem kettőt? Miért nem kettőt? Ezt mondtad, János. Miért nem kettőt? S lesz a ramai. Miért nem kettőt raktok be? Miért nem kettőt? Fél év múlva megivihetünk mindenki. Péter, megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk, ügyes vagy. Jó voltál. Köszönöm. Halljátok el. Egy kicsit bennem volt az ideg. Igen, nem kellett. Azt hiszem, én mondtam ki. Bennem van az ideg. Jani elborult, ezt mesélte, ugye, hogy és akkor még szegény Janit még meg akartam volna még tréfálni, hogy a párunk cukrász, azt mondom, ő vízbe a mánásba, de nem. Figyelj, ez a sírköves témény, tudtam, hogy rá kell erre kérdezni, mert láttam, hogy Anna nekem beírta, de annyira földobta a Janit, és annyira vehemensebb belekezdett, néha olyan, mint én a teriszbe, belehergelte magát. És így lehet bennünket egyébként rájöttem már megverni, ha azon témákról beszélgettek, amit mi szeretünk, mert akkor beleéljük magunkat, és elfelejtjük, hogy játék van. Úgyhogy meg is van az ajándékcsomag. Köszönöm szépen. Hát nem, mi köszönjük. Mennyi most akkor így az állás? Egy-egy. Nincs veszem semmi. Hozzuk akkor most már. Még a végén még egy-két ilyen frankó hallgató, aztán megveszed a hét. Meg lehet egyébként, igen. Péter, gratulálunk, küldjük neked a Rádió 1-es ajándékcsomagot. Köszönöm szépen, várjuk. Mi köszönjük, ügyes voltál. Arra a két pöcök felé. Jó, csak két pöcköset csináljatok. Ciao. Hello. Köszönöm. Hello. Na, hát akkor egy nagy taps Péternek. Ez egy-egy. Szép győzelem. Jó, a múlt hét 5-0 volt a javunkra. Hát ennyi kell. Jó, egy kicsit most kapaszkodjanak. Nem? Altatás. Kicsit kapaszkodjanak, jöjjenek egy kicsit. Megvan az érzés, amikor a szűkre szabott kis sétányokon a temetőben mész, a térded beleütközöl a sírkőnek a felső részébe, és papa, mama nem így megfordul. Ugye, az a helyzet, hogy azt se tudom, miről beszéltetek. Fogalmam nincs, mi ez a pöcök, meg milyen sírkő, vagy semmi, nem tudom. Hát a sír végén ja, jó, van azért, egy tábla, amire te csak a végrendelet felolvasására mészel. Hát, kaptam valamit, meg. Ennyi az arany Rolex, nem, na jó, itt sem vagyok. Ezért haltál meg. Ezért murdáltál meg, bele se írtál, menj. Hallottak, nem, mi koncentráljunk az élőt. Nem, tényleg, nekem gyerekkori emlékeim vannak a temetőkről, és én nem is szeretek temetőbe járni, nem is nagyon járok temetőbe, és mindenkit határozottan lebeszélek a temetőbe járásról. De miért? Mi mert olyan entitások vannak, amik beleragadnak az aurát. Akkor nem megyek többet. Bocs, van el? Nem. Valahogy én szerencsés vagyok, mert így nem kell temetőbe járnom. Az mondjuk jó. Mert már még életükben annyira elmérgesítesz minden kapcsolat magad körül, hogy nem is várja. Nem hiszek a temetőben, de majd szívesen beszélek erről, hogy miért nem. Én nagyon szeretem. Én nem. De ott van, akit szerettél. Nincs ott. Mondjuk akkor jó, te szeretnél. Nincs ott. De nekem van, akkor csak kimérem. De nem ott van. Nem ott van. Tehát ott semmit, leraktál valamit, és akkor... A szívemben. Igen, hát nincs ott senki. Ráadásul nekem, akik nagyon közel álltak hozzám, őket így szórtuk. Most ez morbid, de jó. Egy a nagymám, akit nagyon szeretem, ő fix ugye mondta, hogy hát ne szórjuk a Dunába, és nem kell, ne ápoljuk, ne gondozzuk, ne járjunk ki, ne legyen bérleti díj, éves meghosszabbítás, 2 éves, anyukát meghosszabbítod, de hosszabbítod, ha menjünk, 100 000, ha hosszabbítsa, én nem hosszabbítom anyukának, nem kell az már anyukának. Tehát ne legyen ilyen, és akkor nincs fix hely, ahova ki kell járni. De nem azért. Nem, nincs olyan hely, hogy úgy kijárjak, hanem amikor eszembe jut, vagy amikor rágondolok, akkor úgy... Hát ráadásul meg kiemlékszik már rá, nem? Hogy most hol? Én valahogy erről nagyon más gondolok. Igen, néha elmegyek egy motorcsónakkal, és farolgatok rajta fára. Nem, én azt gondolom, hogy ez valahol úgy magadban van. Tehát nincs hely. Vagy otthon vagy veled, vagy ahol akarod. De nem megyek ki a Kerepesi útra, meg nincsenek olyan rokonaim, akik ott vannak. Vannak távoli nagypapák, megnézők, akiket nem ismertem, mert ők 3 éves voltam, amikor meghaltak. Én nem nagyon járok ki. Most ez egy csúnya, csúnya dolgot mondom? Mindenkit lebeszélek. Nem a temetőbejárásról, hanem hogy hagyjon az utókorra egy ilyen helyet, ahol nyilván, ha érzelmileg az neked jó, akkor ki kell menni. De mi a családban megbeszéltük, hogy mi mindenhol mindenkit szórunk. Nyilván, hogyha szeretted őket, akkor és nem szembeszélve. Soha nem ereszted el őket, meg az emléküket, meg benned vannak, tehát egy eszedbe jutnak, ezerféle dologról eszedbe juthatnak azok az emberek, akik már nincsenek veled, és nagyon szereted őket, és sokat jelentettek a számodra. De nem tudom, én valahogy fontosnak tartom, hogy legyen egy hely, ahova kimész. Ha kimész, egy picit nyugi van, egy kicsit csend van, egy kicsit elmélázol. Nincs baj, sokan csinálják, persze, leülsz egy kicsit. Évente egyszer, mert akkor igen, halottak napja van, nem, hanem hogy egyébként. Hát amikor eszedbe jut, persze. Nincs nagyon ki ez. De lehet, hogy lenne, és ő azt mondja, hogy már pedig őt temessük el, akkor kimennék, de egyébként, ahogy eddig alakult, ez nem. Picit azt érzem, hogy így tényleg így veled maradnak, meg ápolod az emléküket, tehát hogy egy kicsit van, szerintem, egy hely, szerintem akkor szűnik meg valaki végleg, vagy akkor hal meg, vagy megy el, és hal meg az emléke is, amikor már nem foglalkoznak vele, amikor már nem jut az eszébe senkinek, stb. Tehát, hogy ez mondjuk összecseng a tiéd, de én is azt gondolom, hogy az nem az, hogy hűj, de tök jó kijárni a temetőbe, hanem hogy az emlékek mellett a nap mint nap eszedbe jut, akit nagyon szerettél nyilván, hogy egyszer-egyszer jó oda kimenni, az egy ilyen momentum, hogy ő élt az életedben, ott volt. Nyilván benned van az agyadban, meg a szívedben, megvan, de jó oda kimenni néha. Egy emlékhely egyébként. Egyen. És ha már egyébként itt tartunk, ott például ott van a Félmai úti sírkert, ahol a nemzeti nagyjainkból nagyon-nagyon sok el lett temetve, és oda el lehet menni, és így adózni lehet az emléküknek, és tényleg ilyen borzongató élmény, amikor megállsz valamilyen. Hát. Egy olyan embernek a sírjánál, vagy leteszel oda egy szál virágot, akinek azt köszönheted, ami most van. Na, nem ezt, ami most van, hanem igen, az utat legalább igen, idáig. Igen, az utat, igen, amit kitapostak. Hát egyél az én nevembe, és akkor egyet nekik. Jó, mi legyen? Csak ne szegfű, Gerber. Szegfű? Azt már lejáratták a szegfűt. Mit tegyek? Szegfű, narancsot. Ezt is azt is. Most elárulja magam. 7 óra múlt 1 perccel jövünk a hírek után. Hírek a Rádió 1-en. Jó reggelt kívánok, Hudák Anita vagyok. Vagyonosodási vizsgálatot kér a BKV volt vezetője. Lassabban kell autózni az M1-esen. Eső nem várható, napos idő lesz. Az időjárásról: napos idő lesz ma is, eső nem várható, a szél viszont megélénkül. A legmelegebb órákban 18-20 fok lesz. Első számú reggeli műsora, a mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Fura hírek, fura zene, így fura. Indult a reggeli show. Ráadásul támad Brüsszel, gyerekek. Hát komolyan mondom, már mi lesz itt még, ha még Brüsszel is támad? Elveszi a támadás miatt van a hír. Igen, gyerekek, képzeljétek el, annyira támad Brüsszel, hogy kicserélte a híreket. Annyira. Láttunk itt egy belopakodó két lábon járó valamit, később rájöttünk, hogy ő Brüsszel volt. Személyesen. És aztán láttuk, hogy Brüsszel. Sietett, és gondoltam, hogy azért siet, mert Brüsszel akar menni, és hát Brüsszel el is ment. Úgyhogy jut, hogy közben kicserélte a híreket. Igen, belenyúlt a zenébe, kicserélte a híreket, és ezért voltak pár héttel ezelőtti hírek. Gyerekek, igaza van ennek a hirdetésnek, tényleg támad Brüsszel. Állítsuk meg, mert ha már egy bejárkált rádióstúdióba, és régi híreket ad, hát mi lesz így velünk? Komolyan mondom. Visszafordítani az időkerekét akkor, amikor még nem támad Brüsszel. Éreztétek, hogy ugye, hogy jobb világ volt olyan híreket hallgatni, amikor még nem támad Brüsszel. Hát most támad Brüsszel, nézzétek meg. Már úgy próbálunk csalni, hogy legalább a hírekbe egy kicsit időutazunk, hogy ott még nem támad Brüsszel. Nem vitte el a erezsicsökkentés. Tudják Brüsszel, hogy mi az erezsicsökkentés? Szerintem fingjuk nincs. De vigyázz, mert viszik. Támadnak, elviszik a erezsicsökkentést. Szóval óvatosan, ha bármit hallottok ma reggel, mondjátok, az Brüsszel volt. Jó? Mi is mindent most már tudunk Brüsszelre fogni. Bármi van az ablakon, a kocsiban, szóljál Tamás, nyugi, nincs semmi baj, ez Brüsszel. Brüsszel. Így van. Jó, de bármit megállítjuk. Elrontasz, rosszul csinálsz, haragszik rád a feleséget, mondd meg, nem te voltál, Brüsszel volt. Nem? Miattuk volt. Miért? Nézd meg a híreket, és ebben akavarnak a hírekben. Valójában egyébként arról van szó, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kapott erre a hírblokkra annak idején Anita, és most akkor itt visszatettük hátra megint. Igen. Hogy hagyj örüljön már egy picit. Az elmúlt hét leghallgatottabb hírblokja. Így van. Ez gyakorlatilag egy Hudák Anita best of-ot hallgathattatok. Igen, tegyük hozzá azért a korrektség kedvéért, hogy nem Anita hibája. Nem. Van, ugye hát gépekkel dolgozunk, gyerekek, és itt néha a gépekbe dőlnek. Ugye mivel pontosan 4:00 lehet a hírek nálunk, ezért más, mint az országos, amit megszoktatok, hogy ott élőben... Valami is jöv, fosnod kell? Nem, szerintem csöngetett Brüsszel is beengedik. Brüsszel, ne vagy! Na, észnél egyéb. Ugye 4 perces hírek vannak, és ezt előre be kell tölteni, mert nem lehet 3:58 meg 4:02, egy kicsi kis szakmázás. És hát ez van, amikor a gép úgy dönt, hogy felülbírálja. A Skynet öntudatára ébred, persze nyilván kellett Brüsszel is, és más hírblokkot tölt be, ezt hallottátok most. Tehát önök, hogy ennyi volt, csak Anitát akarom megvédeni, hogy nem ő nézett el valamit, így értek el, ennek profi. Például rendszeresen ez előfordul. Profiban dolgozunk. Habony Árpinál? Nem. Ja, Bányász Árpinál. Nem, ez a technika, tehát ezt nem is foghatjuk Árpira se, ez a technika. Érdekes. Ez a technika, igen. Na, azt mondja, hogy szegény embert még Brüsszel is húzza. Igen, Brüsszel összefogott Bányász Árpival, és már közösen támadnak. Nagyon jó. Árpi nem állok arra az oldal. Igen, Brüsszelt még Chuck Norris sem állítja meg. Ez egyébként egész biztos, úgyhogy vigyázzatok. Na, ha van friss közlekedésetek, akkor azt is küldjetek, jó? Tehát értem, hogy lehet itt jó pofáskodni. Anita beteszi majd a jövet írblokk. Jó, nem, beolvasom én is. Én friss vagyok, engem még nem nyomott el. Engem még nem nyomott el Brüsszel. Tehát én még be tudom olvasni. Beengedted Brüsszelt? Nem. Nem? Jól tetted. Merjél nemet mondani, jó? Mondjál nemet. Nem adjuk a rezsicsökkentést. Ha megvédjük a rezsicsökkentést, azt nem adjuk oda senkinek, ha kopogtat. Azt mondja, hogy... Srácok, az oroszországi robbantásról tudtok már valamit, ki és miért tette, kérdezi Steve. Hát, egyelőre szerintem annyit, amennyit olvasunk mi is a különböző hírportálokban, hát itt a csecsen terroristáktól kezdve a különböző szakadár szervezetekig, az iszlám államig mindenki és minden lehet. Nem tudjuk, hogy mi a motiváció. Illetve nyilván a motivációt gondolja az ember, de egyelőre még nem vállalta magára senki. Legalábbis én ezt olvastam, aztán lehet, hogy már vannak egészen friss hírek, hogy valaki azt mondta, hogy igen, mi voltunk. Nincs még pontos. Szörnyű, ami történt. Pontos számok sincsenek sajnos. Ugye tegnap történt a metró állomáson. Szentpétervári metró állomáson egy bomba robbant. Találtak, az egyik sajnos fel is robbant. Azt mondják, hogy az egyes hírek szerint 14, más hírek szerint 11 halálos áldozat van a sebesülteknek a számáról, és egyébként ellentmondásosak a hírek. Elviekben 2 férfi volt, vagy lehetett az elkövet, az egyiket keresik, a másikról azt mondják, hogy öngyilkos terrorista volt, de hát még nagyon nem állt össze a kép. Igen, rengeteg kérdőjel van, de hát a nagyobb katasztrofát sikerült megállítani azzal egyébként, azt mondják, és ez egy nagyon szimpatikus húzás volt, hogy a robbantás pillanatában a metróvezető nem állt meg azon a peronon, hanem tovább ment, és a következőnél állította meg a szerelvényt. És állítólag ezzel ugye sebesülteknek, meg az esetleges, tehát nem voltak egyrészt további célpontok, másrészt meg ugye a sebesülteknek az evakuálását, kimentését, stb. Ellátását megkönnyítette, hogy nagyon dicsérték ezt az állást, illetve ezt a gyorsan reagált. Igen, nagyon gyorsan reagált rá. Hát aztán lehet, hogy ő szegény, az nem akarom kisebbíteni az érdemét ezzel, csak lehet, hogy azt gondolt, hogy a peronon van a robbantás, akkor jobb, ha tovább megy. Nem tudom, hogy én mennyire tudnék tudatosan cselekedni egy ilyenkor. Hát amíg nem vagy egy ilyenben, nem tudhatod, hogy bepánikolsz, nem pánikolsz, jól reagálsz, gyorsan tudsz dönteni, megijedsz és elrohansz, pánikba esel, annyiféle emberi reakcióval nem tudja az ember. Szerintem aki nem élt át ilyet, az nem egyszerűen nem tudja, hogy kinek milyen a vérmérséklete, a temperamentuma, a lélek jelenléte, nem tudom én se, hogy vannak az embernek ilyenkor ötlete, hogy mit csinálnál, ha ott vagy, és vagy olyan szerencsés, hogy túléled, meg hogy merre menekülsz, meg mire figyelsz, vagy ha lőnek melletted, de hát ezek mind csak felvetések, nem tudhatod. Amíg nem voltál ebben a helyzetben, fogalmunk nincs senkinek, nem is kívánjuk nyilván meg magunknak, se nem akarunk helyzetben lenni, de hát ez szörnyű. Egész egyszerűen igen. De most már úgy tényleg elolvasod, és azt mondod, hogy Atya Isten, nem? Ja. Ráadásul úgy, hogy ugye Putyin pont ott tartózkodott. De kicsit sajnos, tényleg hozzászoktál. És nagyon komoly biztonsági ellenőrzés volt. Tehát ott volt a főnök, és ezért megnövelték Igen, de ugyanakkor lehet, hogy azért nem a közvetlen közelébe, hanem hát így metróba levinni egy bombát, azért az ma már nem sajnos. Gondolom, hogy megoldható. Sajnos megoldható, igen. Na, azt mondja, hogy Akkor hát brüsszentettem, hogy egyből tele lett a zsebim. Kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. Na, egy nagyon érdekes szikre bukantunk, mégpedig arról beszélünk egy kicsit, hogy hogy csalnak különböző ruha üzletekben, hogy rávegyék az embereket a vásárlásra. És én nem ismertem ezt a trükköt, minden esetre elolvastam a cikket, és nagyon tetszik. Nem az, hogy átvernek embereket, hanem milyen tökére fejlesztették már ezt a dolgot, és hogy hogy győznek meg téged arról, hogy az a ruha, amit te kiválasztottál, az jó lesz neked. És van egy orosz csajci, egy modell, aki saját magán mutatta azt be, hogy működnek ezek a nagy áruházláncok, illetve nagy márkák, ahol te ugye bemész a próbafülkébe, és megveszel egy-egy ruhát magadnak. És bebizonyította különböző fotók alapján, hogy igazából amellett, hogy híres modellekkel árulják ezeket a cuccokat, ugye, meg úgy öltöztetik fel a próbaobát, hogy tényleg az, a minden ruhadarab jól álljon, ha bemész a próbafülkébe, akkor egyértelműen úgy világítanak be téged, úgy állítják be a fényeket, olyan háttérszint kapsz, hogy jobban álljon neked a ruha, és most jön a legszebb, hogy csalnak a tükörrel. Slankabbnak nézel ki? Slankabbnak nézel ki, csinosabbnak nézel ki, hercigebbnek nézel ki. Hercigebbnek? Igen. És, mint az elvarázsolt kastélyban? Mint az elvarázsolt kastélyban, igen. Ő végigment nagy ruhamárkákon, és lefotózott csomó mindenkit, illetve saját magát mindenhol, ahol ugye azt szerette volna bebizonyítani, hogy csalnak. És az ottani tükörben is lefotózta, meg aztán hazament, és az otthoniban is? Igen, elment a New Yorkerbe, elment a Maxbe, elment a Mangóba, elment a H&M-be, a Bershkába. Ezek ilyen márkák, hagyjad. Igen, ezek mind ruhamárkák, járnak, csak segítek. Mango, papaja, sütőtök. Igen, olcsóbbaknak cseresznye. Stradivarius, Stanway, ilyen mindenféle hangszereket is kipróbált. Szóval elment a Zarába, és mindenhol csinált ugyanabban a ruhában magáról egy fotót úgy, hogy ő otthon volt. És illetve már hazavitte a ruhadarabot. De előtte ő megcsinálta ugyanazt a fotót, ugyanabban a felsőben, az adott próbafülkében, az adott márka próbafülkében. Márkának, a boltnak a próbafülkében. Helyi tükör, helyi világítás. Igen, ő egy orosz blogger egyébként, és feltűnő. Tehát, ha ő ebben nem nyúlt bele ezen képekbe, és már pedig mi oka lett volna rá, akkor teljesen egyértelmű, hogy vékonyabb vagy, jobb a világítás, szemből világítanak meg, csinosabb az összes képen, mint ahogy egyébként otthon kinéz. Sokkal slankabb, sőt, egy pár fotónál még kiderült, még a ruha színe is egy kicsit más. Tehát olyan fényekkel lövik meg a ruhát, ugye tesznek bele egy, mit tudom én, egy olyan színt, amely ha nem fehérrel, vagy nem ezzel a neonnal, hanem egy kék árnyalattal lövöd meg a ruhát, akkor sokkal élénkebbek a színek. Aztán kiviszed a napra, és ott és kiviszed a napra, és rájössz, hogy nyilván ugyanaz, meg nem is biztos, hogy észreveszed, de ott hirtelen megtetszik. Aha. És megveszed. És az összes próbafülkét végigfotózta, és kiderült, hogy mindenhol kicsit huncut a tükör. Homorú tükör. Igen. Már meg valakinek domború, mert hogy hát valószínűleg úgy irányítanak. Nézd, ott jön egy pufős lankítóba. Az a kő a kettes. Jó, okay. És papírra úgy van megcsinálni a tükör, hogy elhúzod a milyen jó trükk, ezt se tudtam, elhúzod a kabinnak az ajtaját, és szembe van a tükör. Tehát amikor te beállsz a tükörrel szembe, akkor mögötted már az elhúzott függöny van. És az viszont vörös. És ugye belépsz, elől van a tükör szembe, te magad mögött behúzod, hogy átöltözél, de befordulsz ugye a tükör felé, és úgy nézed magad, hogy mögötted ott a piros színű függöny. És a segít, attól én szebb vagyok, a piros van mögöttem? Igen, mert hogy a vörös szín, az megint egy picit slankít, megint egy kicsit csodára balkatott, ha te egy vörös függöny elé állsz be, akkor optikailag egészen vékonyabbnak nézel ki, jobban kiemel bizonyos testrészeket, ha van egy sötét farmer, kontrasztosabb lesz egy világos a felsővel, és bemutatja, ez egyébként a promótban volt orosz országban, hogy mennyivel másabb az a felső, amit otthon fotózott le, meg egy vörös függöny előtt. Mert ugye úgy áll szembe a tükörre, hogy mögötted ott a függöny, amit elhúzol, hogy ne lássanak be, amikor öltözöl. És mi van, hogyha vörös ruhában mész be? Jézusom, de dagadt vagyok. Mert hogy mögötted van a függöny is beleolvadsz, és irgalmatlan nagy darabnak nézel ki. Nem, ez ennyire hülye nem vagy. Ja, hú, de nem már, mint egy ajtó. Igen. És megfigyelte például azt, hogy ez New Yorkerről írta a blogger, tök érdekes, hogy szemből úgy világítanak, olyan fényt kapsz az arcodban, hogy kontúrosabbak egy kicsit a szemed, és a karikák azok egészen eltűnnek. Tehát felveszel egy ruhát, és nem tudod miért, de működik a dolog. És aztán jól áll, jól nézek benne ki, jól érzem magam. És közben rommá vagy csalva a tükörrel, a fényekkel, a háttérrel magad mögött. Szerintem ez baromi érdekes. Ráadásul az arcod például, és ami ugye nem a ruha, igen, de hogy szebb vagy magad számára, nincs meg a karika. És azt hiszem, hogy a ruha teszi. Persze, jobban érzed magad. És meg, ez zseniális, ezeket nem ismertem. Nagyon jó, végigfotozott egy csomó. Tényleg, tényleg klassz. Ezért tölt 2-3 órákat a Tilla például egy ilyen. Egy profilkép. Most már megy. Mert a Maxben, rájött arra, hogy szürke mögötte a függöny, amit ugye elhúz, és feszesebbnek tűnik a bőr. Tehát valahogy az a szín, az az árnyalat, azokkal a fényekkel, ahogy a Maxbe világítanak, az azt mutatja, hogy sejmesebb, simább, feszesebb a bőröd. Ugyanis megnézte, hogy a hajlatban, itt a, mi ez, milyen hajlat? Könnyű hajlat, ugye belül, ahol ugye vért vesznek itt a vénádnál, az kap egy olyan homogénebb, világosabb világítást, illetve a háttérről úgy verődik rád vissza, ami szürke, hogy minden egy picit ránctalanabbnak tűnik. És eltűnnek egészen a nyakad alatt a ráncok, a kezeden, a hajlatban, amit a nők sokszor nem szeretnek, a hónuk alatt, ugye a nyakuknál, itt a nem létező ábrámcsutkájuknál, és azt például ők így találták egy szürke függönnyel, ami egy kicsit derít ugye téged visszafelé. Meg minden szemből jövő fény ugye jó, igen, arra, hogy eltüntesd ezeket a ráncokat, mert a felülről jövő az pont árnyékot vet, kicsit meglőtt szemből, és már meg is van, hogy 5-10 évet fiatalodnak. Óriási. Ez nagyon jó. Én csak arra koncertáltam, hogy akciós legyen. Jó, kinek mi a lényeg? Nálunk régen Sanyi a hentes az úgy frissített, hogy ahogy amikor már zöld volt, akkor fordítottak rajta. Az jó. Tehát ez is egy optikai tuning, érted? Csal egy kicsit mindenki? Aha. Szerintem hol tudnak, hol vernek így át bennünket? Akkor nézzük végig, írnak majd hallgatók is. Zöldséges, hentes. A zöldséges nélkül. A zöldséges egy kicsit, mindig a friss sárút rakja ki. Igen. Súly egy kicsit. Vizet? Csak sima víz. Képzeljétek el, óriási tud lenni. Nem mondd el senkinek. Nem mondhatom el, meg kell, hogy ez a vízpermetező. Csak sima vizet egy kicsit meglocsantod, és már ragyog, már elkezd fénylenni a dolog, és sokkal frissebbnek tűnik. Igen, pont már 2 hete ott van. Tudom például, hogy a hentesek, ugye azok úgy csinálják, amit te is mondasz, ilyen vörös fordítanak rajta, meg valamilyen vörös fénnyel lövik meg a húst. Hát az nem tudom. Az nem, az igen, a vörös fény. Az a Laci konyhákban hurka. A Laci konyhánál az egy melegítő. Nem. Csomó multiban látott, hogy ugye egy olyan fényel van megderítve a hús, ahol egyszerűen jobbnak tűnik a színe, frissebbnek, vérbőbbnek, sokkal életszerűbb a hús. És egy ilyen nagyon áttetszően gyönyörű, homogén, vörös fényel van megsütve. Nem hiszem, hogy az egy nyers húst melegíteni azt kell, nem, egyébként. Hanem a szemednek egész egyszerűen jobb látni a húst, frissebbnek, szebbnek, életebbnek látod. És a kornanyúz, hogy aranyom, adjon már abból 30 dekácskát. Csinálni belőle valami. Legyen inkább 50 olyan szép az ahhoz. Kiveszi a fény alól, és abban a pillanatban látod, hogy azért mégse olyan. És olyan egyszerű kis trükk, de hát ugye azt tudtátok például, hogy nagy áruházak, azok már fölkérnek különböző ilyen parfümőröket arra, hogy keverjenek nekik egy illatot, és amikor te mész az utcán, mondjuk sétálsz Bécsben, ez nagyon jól lehet érezni, de akár Magyarországon is, Kertner Császló, vagy Mária Hilfén, és elmész egy-egy nagy áruház előtt, akkor különböző illatanyagot permeteznek a levegőbe. Zaraszag. Már csinálja a Zara, csinálja, de nagyon sokan csinálják. Gondolom, hogy bevésődik egyébként, igen? És utána csak megérzed, akkor már be akarsz menni, mert az agyad a termékkel összekapcsol. Az agyad a összekapcsol, és azt jelenti, hogy jó az illat, nem tudod miért, nyilván fölfogad, te próbáljátok ki, baromi érdekes, elmész egy nagy divat áruház előtt, érzed az illatot. Kifújják a levegőbe, és most sétálsz az utcán, és elmész itt, ami nagy hiper előtt, vagy nagy márka előtt, akkor megérzed ezt az édeskés finom parfüm illatot, kedvet támad vásárolni. És nem tudod miért, de becsalogatnak a boltba az illat által. És akkor mész a következő boltatot, megint érzel valami érdekes illatot, és az agyad elindul, főleg a nőknek, hogy jó az illat, elindít valamit, egyfajta élményt, és az illat által, a Zara vagy a Max által kreált illatanyag miatt te bemész vásárolni. De jó, én csak a hátaszagot ismerem. Most erre majdnem. De azt igen, nagyon igen. Keverik, mi? Azt az illatot. Azt igen. Kicsit avítas, de ócsó. Nem tudod miért, mert csak ott vagy bent. Zseniális, nem? mondjuk ez egy aromákat nyomnak, aromákat nyomnak, az illatanyagokat nyomnak a levegőben. Andrássy úton a gatyának a bezárt boltja ugyanígy illatozott. Ja, a ruhaból. Az nem azért nem jött be, Feri. Ja, azért nem jött be, mert 8000 forint volt egy felső, és másfél millió volt egy zakó. Jó, a minőséget meg kell fizetni. Van nálunk is néhány orosz turista, de azért nem tart el egy 4 emeletes luxus áruházat. Na, de ott parfüm volt az. Bementél körbenézni, és azt mondták, 50 000 mi? 3 pislogás, 2 levegővétel. És azt mondja, ránézett erre a Gucci táskára, ránézett, ez legalább 100 000. Ja, hogy még meg is fogná, és esetleg fel is próbálná. Minimum 200 000. Az 200 000 lesz, hogy ott picit el voltak szak a szaladok. Na, de a lényeg, szalad az ára. De milyen ügyes szag, amiből a lóvé van. Na, az engem bevonzana bárhova. Igen, az a live jazzmin. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk ezeket a kis apró pici trükköket, ha bevásárlóközpontban, ha ruhaáruházban, ha zöldségesnél, ha szakszervizben. Bárhol dolgoztok, és nem vertek át minket, nem erre gondolok, hogy most hogyan vagyunk átverve, és hogyan húztok le bennünket pénzt, hogy lemérítik a banánt, és 80 deka, de odaadjátok, hanem amikor egy kicsit az ember szebbé, jobbá teszi az áruját, megpróbál bennünket vásárlásra bírni, egy kicsit manipulálva vagyunk, és mi hétköznapi emberek, akik csak elindulunk vásárolni, nem is tudjuk igazából, nem? Hogy vagyunk megvezetve, hogy többet vegyünk, szebbet vegyünk, vagy azt gondoljuk, hogy többet és szebbet vásárolunk egyébként. Például a Szolikban állítólag olyan a fény, hogy barnábbnak látod magad, írja egy hallgató. És azt addig kapcsolják föl, amíg te fekszel a Szolikban. Nem az a fény, ahogy barnulsz, hanem amikor utána te kijössz, akkor kapsz egy olyan fényt, hogy belenézel a tükör, és azt mondod, hogy jó, már egy kicsit látszik, vagy elmész kétszer, és látszik, olyan fényel vagy megnőve egy csomó Szolikban. Egyikben nem. Sápadtak nézel ki, amikor mész, a másik meg a Jézusom, de sápadt vagyok. Nem, hát lemész szolizni ki. 5 perc, 10 perc legyen. Jó van, na írjatok, ti tudjátok, miről beszélek. Reggeli Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:07, 3:08 múlt egy perc. 8:08, de erős már Brüsszel. Brüsszel elvett tőled egy órát. Elvette már. Brüsszel elvette azt az egy órát. Hát komolyan mondom már, milyen világ ez. Mennyi mindenünk lett már náluk? Kérdezik, mennyi mindenünk lenne, ha nem lenne Brüsszel? És mennyi mindent vettek már? Így van. Elvették az idő átállítást, az órát, az alvást. Mindenünket elveszi, lopják az időt is. Ha Istenem, itt vagyunk. Nagyon érdekes témával foglalkozunk, hogy vernek bennünk át, ugye, bennünket át áruházakban. Nem. Azért ez nem átverés. Nem átverés, csak hogyan teszik kívánatosabbá a termékeiket. Jól fogalmaztál, kérlek szépen. Mégiscsak egy kereskedelmi rádió vagyunk. Miért riasszuk el leendő üzleti partnereinket? Köszönöm szépen, uram, kegyelmes nagyuram, hogy ilyen finoman és diszkréten javítottál, kiszőröm vezérem. Nagyon szívesen. Ugye arról beszélgetünk, hogy van egy orosz blogger, Csajci, aki végigjárta a nagy divat világmár márkák üzleteit, és lefotózta ugyanazt a felsőt a boltban, a tükör előtt, és aztán otthon, és kiderült, hogy az esetek nagy többségében a boltban elhelyezett tükrök egy kicsit slankítanak, úgy van az ember világít, vagy tetszen magának, eltűnnek a ráncok, és egészen szebb vagy, ha felveszed azt a felsőt, de leginkább ugye vékonyabb, mert a tükör kialakítása miatt. Kicsi apró kis optikai csalás, kis trükközés, és már is ugye jobban fogy a H&M, a Zara, vagy a Mango, vagy a Bershka felső. Ma, hogy nyilván mindenhol így van, ezt nem tudjuk, ő ezt fotókkal bizonyította. És arról beszéltünk, hogy nyilván nagyon sokan helyen ösztönöznek bennünket vásárlásra, ugye dübörög ez a fajta neuromarketing, ahol már az agyadat pásztázzák, és nézzék meg, hogy mi alapján döntesz, hogyan vásárolsz, és meséltem nektek, hogy nagy világmárkák üzletei előtt ugye parfümöt, egy illatanyagot nyomnak a levegőbe, hogy te bemenjél vásárolni. És vannak hallgatóink is, ha minden hogy igaz. Hogy ne lennének már ott 800 000. Itt van egy hallgatónk, aki rögtön mesél arról, hogy ők hogyan trükköznek, vagy ő mit tud, mert kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy hogyan teszitek szebbé, eladhatóbbá az árut, és milyen trükköket ismertek. Haló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Takács Roland vagyok. Roland, hello! Jani, Feri. Hello. Szia! Ciao, hello! Na, te mit tudsz, vagy ti mit csináltok? Hát mi éveken keresztül jártunk egy üzletbe, és vásároltunk különböző ruhaneműket, leginkább pólókat, felsőket, és egy-két éve azt vettük észre, hogy egészen más méretek kellenek, mint addig. Tehát az én méretem az tulajdonképpen L-es, kis potrakkal, aztán egy-két éve már M-es, sőt néha S-es ruhák jöttek rá. Elkérdeztük ott az eladó hölgyet, hogy mitől van ez, és azt mondta, készségesen állt a rendelkezésünkre, elmondta, hogy a váruház így kedveskedik a vásárlóknak, hogy kisebb méreteket próbálnak szabni, ezzel is azt mutatva, hogy a vásárlók egy kicsit soványabbak lesznek. Nem, nem kisebb méret, tehát a méret ugyanaz, hanem egy ellest, ők átcímkéznek MS-re, és azt mondod, milyen jó már MS-ke, szívesen mész oda, pozitív dologra zürögzül az agyadban, ugye kellemes érzettel kötöd össze vásárlás, és azt mondod, hát én ott veszek, hát ott beleférek az MS-be, hát nem veszek én máshol elleset, de nagy ötlet. És már hol tartasz? Az XSS-nél, vagy hol vagy most? Már a gyerekosztály. Gyerekosztályról öltözködtök? Hol tartasz? Nem, megálltunk az SS-MS méretnél, úgyhogy azóta gyereket kell vásárolni. Uh-huh. Megálltunk ennél a kategóriának. És ha bemész másik boltba, ahol mondjuk elles kell, ott rosszabbul érzed magad? Vagy oda nem mész akkor vásárolni? Így, hogy ezt a tényt, ezt tulajdonképpen tudom, így annyira nem, de nem változtatok. De addig jó lesz, nem tudom. De addig jó, nyilván, mert hát nézzek a nőknél, ahol azt mondja, hogy itt az LS-be férek bele, vagy az MS-be, de ott beleférek, mint az S-be, vagy az XS-be, és inkább oda mész tudatalat azt választod. Nagyon érdekes, ezt nem tudtam. Édesanyámnak kifejezetten jó eset. Azt hitte, hogy eltűntek az úszógumik, de aztán, amikor szembesült, elég szomorú lett ezzel a tényel. Nem, csak te is ezért öltözöl a gyerekosztályról mindig, persze. Nem? Persze. Imádom, ha kimond a köldököm. Igen, na, egy csomó, hogy fiófarmer kabátot nézel a H&M gyerekosztályáról, János magának. A múltkor is ott csíptelek fülőre egy próba fülkébe. Köszi, hogy elmondtad nekünk. Köszi, ez érdekes volt, nem tudtuk. Köszönöm szépen. Jó erre figyelni. Köszi, Roli, ciao, hello. Neked is, ciao, szia. Akkor ez a haspolos történet az erre vezettő vissza valójában? Hogy sok olyan hölgy, akinek nem kéne haspolni. Nem. Ugye? Nem. Az más. Az simán csak a rossz ízlés. Tehát az nem tudom másra megmagyarázni. Ott a nem megfelelően kialakult nem egészséges önkép az, ami miatt ők magukra veszik ezt? Nem, ő bátran vállalja magát. Ja, ez jó. Ez a bátorság ez jó. Nem. Ami most nagyon divatba jött, és egyszerűen szerintem megbocsáthatatlan, hogy ezt újra visszahozták, ez a köldökig felhúzott farmer most a csajoknál. Hát ez figyelj, nem hogy... Szereted? Hát két-négyes lapsegged hát figyelj, nem, ez, bőle, ez nincs olyan nő, akinek ez jól áll, nem tud jól állni, hát egy köldökig felhúzott farmer, és mindenki ezt hordja. 80-as évek elején. Persze, klasszik 80-as évek, tudom, hát ez nagy divat volt régen. De nem jó, tehát ez nem, tehát férfi szemmel nem jó. Tud eltűnik jól állni. Eltűnik a feneked, a csípőt. Igen, úgy nézel ki, mint egy ilyen kis haspók, így mi. És rengetegen, sőt, hát csak ilyen nadrágokat hordanak most a csajok. És rettenetesen előnytelen. Jó. Se nem szexi, se nem szép, se nem jó, nem? Nem jó, tényleg nem. Nézd meg a Zsülnek is, hogy Itt van még egy hallgatónk, aló, jó reggelt. Halló, mosolygos, jó reggelt. Mosolygos, jó reggelt. Viszont. Hello, Kriszta. Honnan hívtál minket, Kriszta? Budapestről, innen Jani mellől szinte. Jani mellől. Hát itt nem ülsz. Na, milyen trükköt vetettetek be, vagy mit tudsz? Mit hallottál? Én egy konyhafelszerelési boltban csináltuk azt, legalábbis a tulaj nem sajnálta a beruházást, hogy ablakpucolóval és papírtörlővel szépen átfényesítettük az összes árunkat. Tehát a kiskanától elkezdve a műanyag edényekig, tálcákig, inoxedényekig. Sokkal fényesebbnek, meg puhábbnak tűntek a ilyen meleg, narancssárga fények voltak a polcokon, a lámpák úgy voltak beállítva, és akkor valahogy ez úgy kívánatosabb lett, hogy gyere, vegyél meg, és akkor egy bögre helyett mondjuk az ember így megvette egy teáskészletet hozzá kanállal, egy kis szalvétával, mintában ugyanúgy illik hozzá, és akkor azt, hogy mondjuk a közérben meg tudott volna venni mondjuk 100 forintért egy olyan szalvétát, azt megvette nálunk mondjuk 400-ért. De... Igen. Végülis nagyon jó üzletpolitikája volt a tulajdonosnak. Hát, tehát ez egy ilyen optikai csalás volt, hogy szépen mindent fölpolíroztatok, szebb volt, és az embernek megjött a kedve a vásárlásra. Hát ezt is sok helyen alkalmazzák, sok helyen csinálják. Hát erre még rá kellett volna tenni egy lapáttal, hogy amikor megállt az ember a polcot, akkor hallott volna egy hangot, hogy vegyél meg! Hallott ezt a hangot? Jó hangot, hogy azt mondta, hogy nem, mi? Vegyél meg! Hát megint hallottam. Higgyel, uram, beszél ez a hogy mit mond, beszél hozzám, hogy vegyem meg. És most a sajtreszelő szóval nem. Pontosan. Na jó, hát ez meg, hogy általában minden, igen, meg hogy általában minden készletben tett ki, tehát hogyha bejött az ember egy darabot vásárolni, akkor látta, hogy készletben milyen szép, sokkal jobban mutat, és ezáltal így nagy többsége meg is vette magában a készletet, amit mégis darabonként is meg lehetne venni, és akkor rászámítottunk mondjuk egy ilyen 2%-os engedményt, mert hogy megveszi az összeset készletben. Hmm, Jó trükkezés, hát köszönjük szépen. Köszönjük, hogy elmondtad. Köszi, csáó, jó munkát nektek. Hello, hello, hello. Piacon dolgoztam reggelente, a sárgadinyére aromát fújtunk, hogy, hogy illatosabb legyen. Ja, még éretlen volt. Mert hogy megszagolod, ugye jó, jó érzed az aromát, mekkora ötlet. Végig járja az zöldséget, és lefújja az epret, epperre. Amikor a sárgadinyét szagolod, meg nem minden szagolsz, a banán nem szagolgatod, de a sárgadinyét a szag alapján választod, nem? Milyen jó éredinnye illata van ennek az almának. És a tököd Józsi, Józsi, te hülye vagy, már megint lefújtad sárgadinyével az almát. Normális nem vagy, Józsi. Jaj, Istenem, de jól nem állt illatom. Azért valaki, hogy egy hiperben, valamelyik őszre nem mondom, a szendvicsek nagyítós üveg alatt. De, áj, nem, áj, és akkor kiveszed. El tudom képzelni, most nem azt, hogy... Te hülye, de ne végletekbe gondolkozz, csak egy picit úgy van beállítva a tükör, hogy effektíven nagyobbnak tűnik. És amikor kezedbe adják, akkor nem mondod, hogy... Amire megveszed ezeket a hosszú szendvicseket, előre elkészítetted, és látod, hogy saláta, sonka, tojás van benne, és kinyitod, és minden előre van úgy hozva, hogy, hogy félig van csak megtöltve a szendvics, te a boltban úgy látod, hogy rommá van töltve, nem? Aha. Kinyitod, és rájössz, hogy tesó, tesó, halló, hát ennek hol a másik fele? És amit már nem látsz az üveg mögött, azt még szépen lehagyják. El tudom képzelni, kicsit csalnak az üveggel. És én a nagyítós üveg mögött 50 centis bagetnek néz ki, de amikor kiveszik, akkor csak nem, most nem, hogy kicsit végletekbe gondolkozom. Repülőkön cukorszirupot permeteznek a gyümölcssalátára, így élénkítve a színeket és az ízeket, mert ott fent tompábbak az érzékek, és ezzel próbálnak kicsit csalni, ezt Tyuvi küldte nekünk. A pékségek is illatokkal csalogatnak, a mozgólépcsőn felfelé például nem a kakaós csigát érzed, hanem egy mesterséges illatanyagot. Sőt, állítólagosan létezik egy új autóillat, amivel az eladó kocsik belsejét fújják be. Hát a pékségekről én is tudom, meg gyorséttermeknél, hogy például sült krumpli illatot, meg hamburger illatot érzel, ezt ugye Gábor is beszélt erről, hogy ez egy szintetikus illat, elmész egy gyorsétterem mellett, megcsap az illat, és kedved van vásárolni, megéhezem, mert az agyadra hat, ugye klasszik neuromarketing. És akkor azt mondta, együnk már egy sült krumplit, meg egy csajbucit, és bemész, de mesterséges maga az illat. Óriási. Erről a beszélő tárgyakról jut eszembe, hogy van egy magyar együttes, aki nagyon sokáig úgy vette fel a lemezeit, hogy amikor vokál rész volt, sokan énekeltek, akkor alá suttogták, hogy vedd meg ezt a lemezt. Hihetetlen ez a kaláka zenekar, miket csinálnak. Ez az alma zenekar. Hihetetlen ez a halászüdik már a 70-es években. Milyen meg apuval az új lemezünket. Nem rendes, ma popzene. Kisfiam, ha nem veszed meg úgy mennyi az anyád a vetesbe. És ez ment a hatalmat, de nem hallottad. Igen, Brüsszel vagyok, Brüsszel vagyok. Hát most nem fogom őket. Miért? Mondd már, legyen már pizé, ne legyen már csaj. Nem vagyok csaj, de hát most haverok. Hát ezer éveset gondolom valami fonográf 60-as évekből, vagy valami ilyesmi. Akkor Ród biztos, nem tudom. Ne, a Ród az nem. Az rendesen zenélnek. Na, ki kül? Ők is. Mondd már, ki kül? Bombon. Bombon csinált ez? Nem, mondd már. Tényleg? A viccből. Alá, vedd meg a lemez, jó a lemez. És nem lehetett hallani, tudod, csak ők tudták, hogy ott van. Hát az agyadra lehet, hogy hat. Egyébként az agyadra hat. Akkor ment. Mondjuk volt ide, amikor bombot nagyon ment. Volt egyszer egy műsor. Ezeket levédették egyébként a szöveget, tehát az Artisusban így ismertek be a szöveget. Nem volt. Hogy nem vagyok James, nem vagyok Bond. Vedd meg ezt a lemezt. Nem vagyok túl nagy szám. Fogunk mi még ott tartani, hogy én beszélek, vezetem föl a témát, ti meg halkan suttogjátok, hogy vigyázz, jön Brüsszel. Ja, igen. Vigyázz, Brüsszel, vigyázz, Brüsszel. Leszünk mi még itt, a megszólal a piros telefon, úgyhogy ne adjatok tippeket. Brüsszel, Brüsszel, Brüsszel. Ott meg Moszkva. Tere ki a Brüsszel. Felejtsd el Brüsszelt, fordulj Moszkva felé. Igen. Volt egyszer egy műsor elől a trükközésről a járólap mérete. Ha apró kockák vannak, akkor szaporában szeded a lábad, és gyorsabban végigfutsz a bolton, ezért kifejezetten nagy kockákat raknak le, és sétál nézel, hogy vásárolni. Simán el tudom képzelni. Simán el tudom képzelni, hogy ezt lekutatták. Igen. Mi égeti a lábad? Nem, nekem is van egy érzetem a gyors kockán, hogy valahogy nem akarsz az összesre állítani. Gyors kocka? Nem, úgy érzed, ilyen kis kövek vannak a talpad alatt, és menj még a nagy járólap, nézed, hogy hol vannak a vágások, és ez egy lassabb, kényelmesebb járásra készített. Na igen, jó, de ezt tökre értem. Nem az árúra, hanem azt a rohadt kockát. De nem ugye, ha apró kocka, akkor gyorsan átmész. És nem is nézel az árul akkor, igen. Ha lassan mész, akkor meg sétálsz és megnézed. Hát ez alapján is soha nem jutnék ki az üzletből, mert nekem az aprók is nagy. Most egy kutatás például, hogy lekutatták, hogy az emberek merre indulnak a bevásárlóközpontban. Hogy helyezik el a mozgó lépcsőt, hogy bemész, mindig balra indulsz, milyen boltokat tesznek, miért van úgy, hogy meg kell kerülned a mozgó lépcsőt, körbe kell mindig menned, hogy merre indulsz. Tehát mindent kutatnak, a szemed mozgását, mindent. Ne, te mondjuk itt klasszikus összeesküvés elmélet keresőt. Nem, nem, ez a neuromarketing. Okos. Ott vannak a pénztárak, idiót. Okos. Persze, hogy arra megy, mindenki fizetésszerűen. Okos. Mindenki balra megy, te hülye. Hárman a mozgó lépcsőtekre, te nagyon ravasz, mindenki balra megy. Megyek jobbra. Ez az ajtó csak befelé nyílik, erre nem tudnak ki. Okos. Igen, ide raktak egy mosdót, vajon miért? Ravasz, kézmos a WC mellett, raffinál. Mert csak szeretem ezeket így megfigyelni, hogy ne irányítsák a tudatomat, meg ne hassanak rám úgy, hogy én nem tudom. Ne vegyék át a tudatom felett, az agyam felett, a gondolataim felett az időjárás. Nem, egyiptomi diploma. Ne vegyék át a tudatom felett az időjárást, érted? Ugye? Hogy mit akarok mondani? Na, erről is Brüsszel. Nem, úgy érted, hogy csak záporodnak a jobbnál jobb gondolata. Összezavart, mert megláttam az ajtóba Brüsszelt. Na, jövünk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után vagyunk pontosan. 15 perccel. Olyan figyelmes vagy, de tényleg. Mivel a pontos idővel vagy a jó reggeltel? Ez a szép idő mindenkinek. Ez tényleg árad belőled a pozitivizmus, és ez kell nekünk, ez kell a magyarnak. Sütkérez a fényemben. Sütkérez a fényemben nyugodtan, de tényleg, hát jó idő van, szép idő van, kedv van. Jó a reggel. Nagyon jó. Nem? Nagyon, minden rendben van. Így van. Hát már ami megmaradt nekünk. Támad Brüsszel, még működik a CEU. Hát most mit csinálják? Egy csomó jó dolog történik egyébként. Itt vagyunk. Kevés már egy kicsit a közlekedésünk, úgyhogy segítsetek. Jó, jött azért, a kondorosi szerémi sarkán most állítják a három lábot. Ütközzenek? Egyedik keletben nem, az semmiképp pucok küldte nekünk. Kispesten mérnek a határúton. És Brüsszel! Egészségedre írta valaki a közlekedés. Szépen, te jó Isten. Azt mondja, hogy igen, M3-as 88-as kilométerénél fotóznak Füzesabony felé, és az M6-os 42-es kilométerénél is. Sok a trafi ma reggel, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Figyeljetek, óvatosan menjetek. Egyelőre a BKK-nak a Facebook oldalán sem látok semmilyen fennforgást, ennek nagyon örülünk. Majd húsvét után fogsz. Hát csak ezt akartam mondani, hogy erről majd egy nagyon picit azért beszéljünk, és készítsük fel vele, hogy ha esetleg még nem hallott volna róla valaki Budapesten, erről a bizonyos dologról, hogy ugye... Strike lesz! Bizonyám, a hónap harmadik, negyedik hetében strike, de úgy, hogy gyakorlatilag mindenre, autóbuszra, villamosra, metróra. De ez nem úgy van, hogy az üzemeltetést azért biztosít. 66% az a sztrájk törvény alapján a járműveknek a 66%-a, de ez azt jelenti, hogy körülbelül minden harmadik ki fog maradni. És ugye átlagolniuk kell, tehát simán lehet, hogy mit tudom, lesznek olyan periódusok, amikor egy óra alatt jön egy metró. És utána majd lesz egy óra, amikor jön három. Felszáll az nem tudom hány száz ember. Igen. Hát kitartás. De lehet, hogy megegyeznek, azt olvastam, hogy nem biztos, hogy lesz. Tehát ijeszgetnek, tudod, ez mindig arról szól, nagyobb a presszió, aztán utána a Armageddont kiáltasz, akkor gyorsan megegyeznek a szakszervezetek, és akkor mindenki. Nem lesz egyszerű megegyezni, mert 5%-os ez évi, és 3 évre pedig 30%-os béremelést kér a szakszervezet, és azért az nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű történet. Na majd meglátjuk. Csak azért mondom egyébként, mert nekem is valahogy be kell jutnom, ám. Hát gyere, bringával. Ne, hát majd felinkanyarodtok. Ja. Figyelj, felváltva hozzuk be a Janit. Egy órával korábban. Nem, fizetjük a taxit. Tehát, hogy erre ezt tudom mondani. Nem, igen, értem. Jó, nagyon jó. Oké, akkor vendégem vagy arra 4 napra takkerre. Jó? És akkor ezt meg is oldottuk. Még van azért annyi pénzem, hogy ezt kifizessem. Azt hiszem 8 nap. Akkor vendégem vagy oda-vissza. Oda-vissza. Minden a vendégem vagy. Négyet Feri aztán. Jó, aztán na, foglalkozunk egy picit a CEU-val? Foglalkozunk egy picit a CEU-val, jó? Mert hogy szerintünk kell. Hát hol is kezdjem? Ugye mindenki tudja, hogy mi történik igazából, Közép-Európai Egyetem, Lex CEU, szerintem azoknak, akik foglalkoznak közélettel, ezt nagyon magyarázni igazából nem kell. Egy olyan intézményről van szó, ami több mint 30 éve működik Magyarországon. Kiváló szaktekintélyek tanultak, tanítanak, hihetetlen sok magyar, hihetetlen sok külföldi, és egy kincs, amire vigyázni kell, és hát a kormány pedig ugye támadást indított a CEU ellen. Mi nagyon pártpolitikával nem szoktunk foglalkozni, de azt gondoljuk, hogy ez már jobban inkább a közéletet súrolja, sőt, szerintünk közélet, azzal viszont nekünk kell, és akarunk is. Foglalkoztunk is régen, és most is megtesszük. Nem sokára egyébként hívjuk a rektor helyettest, és beszélgetünk vele. Ugye vasárnap volt egy óriási tüntetés, ami egy kicsi kis felvonulásnak indult, és aztán hát kisebb-nagyobb becslések szerint kinek mennyi MTI, vagy ki hogy látta, ki hogy számolta. Ugye, ki hogy tanult számolni, kb. 8-10 ezer ember tüntetett a CEU mellett. Ami azért nagyon nagy dolog, mert hogy egy spontán módon szerveződő dologról volt szó, tehát nem előzték meg hetekig zajló mindenféle ilyen szervezkedés. Igen. Mit hallasz a CEU-val kapcsolatban? Hosszú ideje működik, jól működik, soha senkinek nem szúrta a szemét, csalás, csalók, kamudiploma, nem létező anyaegyetem, és hát minden mondanak, megkérdőjeleződik ilyenkor benned, hogy hogy a fenébe most, és hogy tudott ez az elmúlt hosszú-hosszú években ilyen kiválóan működni. Hát elképesztő szakmai tekintélyek, agyak, és hihetetlen kaliberek szólaltak fel, a Nobel-díjasoktól kezdve a Brit Akadémián keresztül, a Magyar Tudományos Akadémia tanárai, tanítói, akik egyébként részben ott is tanítanak, szólaltak fel, hogy ne zárják be, és ne lehetetlenítsék el az egyetemet. És hát aki azt gondolja szerintem, és itt ezért foglalkozunk mi is vele, hogy ez csupán az egyetem és a kormány, ugye, azt nagyon nagyot téved, mert hogy ez nem így van. Ezen ez jócskán túlmutat szerintem, és ez sokkal több mindenről szól, mint hogy ezt akkor vívja le az egyetem és a kormány. Tehát azért az elmúlt 20 évben mi olyan országban akartunk élni, meg akarunk élni, ahol szabadon taníthatsz, szabadon választhatsz iskolát, nem? És szabadon el tudod dönteni, hogy hol akarsz tanítani, és hol akarsz tanulni, és mit akarsz tanulni. És ez egy fontos dolog, hogy ezt az embereknek meghagyják. Ezt lerombolni, iskolákkal, egyetemekkel háborúzni, egyetemeket, iskolákat sóval beszántani, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz kort idéz. Hát és az egy nagyon-nagyon-nagyon rossz tempó, és ez senkinek nem jó. Ráadásul olyan szinten csukja ránk az ajtót itt Közép-Európában, hogy egyre jobban nyitnánk, egyre jobban elszigetelődünk. Szomorúan látom a fejleményeket, és nagyon drukkolok a CEU-nak egyébként. A világon mindenütt elismerik. Igen. Sőt, hát is elnyert. Sőt, lehet azt mondani, hogy a legmagasabban jegyzett, leginkább respektált magyarországi felsőoktatási intézményről van szó, aminek a különböző kurzusait külföldiek is látogatják. Azért utaznak ide Magyarországra, hogy itt tanulhassanak. Így van, az egyébként többi hasonlóan nagy, vagy egyébként nagy múltú magyar egyetem. De ez nem is kérdés. Tehát ez nem kérdés. Én azt gondolom, hogy azokat az egyetemeket nem zavarja a CEU. Így van, lehet bármennyire is liberális, én azt gondolom, hogy lehet bármennyire balos, mégis csak arról beszélünk, hogy egy egyetem. Egy egyetemet viszont sóval beszántani, az meglehetősen hasonlít egy régebbi rendszerre, amit úgy hívtak, hogy Rákosi kultúrpolitika. Nem? Hát legyünk teljesen őszinték. És annyi, azért fura nekem a dolog, és azért állok értetlenül, mert rettenetesen szomorú vagyok, és elkeserít ez a dolog, hogy annyi mindenen lehetne hadakozni, meg annyi mindenen lehetne háborúzni ebben az országban, nem? Brüsszel leszámítva. De tényleg, tehát ott vannak az iskola, az oktatás abból a szempontból, hogy jobbá tenni, az egészségügy, a mély szegénység. Szóval annyi helyen kéne háborúzni, meg hadat viselni, meg küzdeni. Ehhez egyetemekkel harcolni, és egyetemeket bezáratni, hát igen. Az egy szörnyű múltat idéz, és egy szörnyű jövőt hoz el nekünk, ahol azért, mert nem tetszik az, amit én tanítok, vagy nem tetszik az, amit te tanítasz, vagy hogy az elveimmel szembe megy, vagy nem azt mondod, amit én hallani akarok, akkor bezárlak. Ez nagyon szomorú. Véletlen. És ilyen korszak már volt, ilyen korszakot senki nem kíván magának. És szomorú az is, hogy egy törvényjavaslat csak így hirtelen egyik pillanatra a másikra megszületik, kiírják szavazást, szavaznak, ma lesz egyébként ez a szavazás egészen konkrétan. Tehát hozzá egy egynapos határidőben. Igen, tehát úgy, hogy a párbeszéd az nagyon-nagyon hiányzik, tehát nincsen sem az iskola, sem pedig a törvényjavaslatot létrehozók, elővezetők között nincsen semmiféle párbeszéd jóformán, és hát ugye itt egy olyan törvényjavaslat, felsőoktatásról beszélünk, őszintén szóval mi szinte egyetlen egy felsőoktatási intézményt a CEUT-hoz lehetetlen. Ráadásul, ha gyereked van és szeretnéd egyetemre iratni, vagy szeretnéd, hogy felsőoktatási intézménybe járjon, akkor sosem tudod, hogy ma ezt az egyetemet bezárják, vagy bezárhatják, holnap vagy holnap után nem lesz az államnak, a kormánynak baj egy másik egyetemmel. És ez a dermesztő ebben, hogyha innentől kezdve ideológiai alapon nekem nem tetszik, amit tanítasz, bezáratlak, akkor ez holnap megtörténhet, és a jövő héten is megtörténhet, és ezért nagyon veszélyes ez a történet, és ezért nagyon szomorú. Igazából azt gondolom. És az sosem volt jó világ, a tényleg, ahol az állam mondta meg, hogy mit tanítsál, meg mit tanulhatsál. Szóval ez sötét múltat idéz. Mi van azokkal a diákokkal, akik elvégeztek egy vagy két évfolyamot, és az, hogy 2018-tól nem mehet tovább ez az egyetem? Hát ezt mindjárt megkérdezzük a rektor helyettest egyébként. Zára, és akkor menjen át máshova, vagy egyáltalán. Tehát ha még tényleg nem hivatalos a működése, ne engedjük meg, de vélemezzük, akkor is megvárod, amíg kifogy belőle a diák. Vagy valahova átteszed, de egyik napról a másikra. Igen. Egy nap alatt meghozott javaslattal keresztül húzni valamit. Ez rémség, gyerekek. Főleg úgy, hogy ugyanezeket a tanulmányokat, ugyanolyan körülmények között, ugyanazzal a támogatással, ugyanazzal a szabadsággal nem tudod biztosítani. Így van. Más Magyarország intézmény. Így van. Szerintem, aki most a CEU-val van, az nem csak magával az egyetemmel van, az a szabad gondolkodással, a szabad egyetemválasztással, a szabad tanulási lehetőséggel, és a szabad Magyarországgal van, és ezért mutat ez túl az egyetemen szerintem. Ezért nem szól ez csak csupán az egyetemről, és a kormányról, mert abban nem szólnánk bele. De hirtelen az nagyon fura, hogy valami működik 20-30 évig teljesen szabályosan, majd van egy törvény, vagy készül egy törvény, aminek azért nem tudnak megfelelni, mert még nem tudják, hogy minek kell megfelelni. Szóval így azért nehéz, nem? Így nehéz működni, így nehéz tanítani. Ha nem tudod, hogy holnap minek kell megfelelni, majd azt mondják, hogy te nem felelsz meg, de még mi se tudjuk pontosan, hogy minek, de majd mindjárt kitaláljuk. Igen, nagyon fura. Erről szól a dolog. Tényleg, hogy nem annyira az iskoláról szól, mint inkább arról, hogy egy nagyon-nagyon ijesztő jövőképet vetít ez elénk. Bizony, bizony. Itt van Enyedi Zsolt, a CEU rektor helyettes. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk! Hát Zsolt, én láttam egy csomószor, ahogy te nyilatkozol. Tegeződhetünk, mindenkivel tegeződünk, hagyd kérdezzem. Igen. Köszönöm szépen. Olyan visszafogottam meg, nagyon, hogy szokták mondani, polkorrekt egy nyilatkozóra azért, ahogy látom, mert nyilván nehéz. Tudjátok már, hogy minek kell megfelelni? Kiderült? Hát gondolom, most már nem változtatják a szöveget, tehát a tegnap esti gondolom a végső változat, és azokat a kondíciókat, feltételeket ismerjük, és lehetetlennek találjuk. Tehát nem tudjuk elképzelhetőnek, hogy bármikor is azokat teljesíteni tudnánk, különösen nem az alatt a néhány hónap alatt, ami most ránk vár. Az közben az ember szomorúan olvassa, hogy világvárosok, európai városok bejelentkeztek, és tárt karokkal várják a CEU-t, és mondják, hogy ha Magyarországnak nem kell, akkor gyertek hozzánk, és hihetetlen, múltú hihetetlen nevű városok jelentkeznek. Legutóbb Bécs. Legutóbb Bécs egyébként. Történt már valahol más országban ez, ami nálunk? Hogy igen, Oroszországban és Törökországban. Törökországban nem is egy helyen, egy nagyon furcsa helyzetben vagyunk egyébként ebben a viszonylatban, mert volt nálunk egy török kolléga, körülbelül 4 évvel ezelőtt hazaköltözött Törökországban, ott néhány hónappal ezelőtt elvesztette az állását, mert egy hadjárat indult az egyetemek ellen, és elkezdték letartóztatni a tanárokat. Mi írtunk neki, hogy menedéket adunk, jöjjön hozzá Magyarországra, mert itt biztonságban van, megérkezett 2 hónappal ezelőtt ide, most pedig már azon gondolkozik, hogy hova menjen tovább. Na most ugye Soros Györgyet emlegetik egyébként, hogy Soros Györgyel van a baj. Ugye? Tehát, hogy ez most már azért kiderült. A Soros Györgynek van egyébként valamilyen kapcsolata, vagy köze az egyetem, ez azon kívül, hogy ő alapította? Annyi köze van, hogy ő is tagja az igazgatótanácsnak. Valamikor ő volt az elnök az igazgatótanácsnak, de erről lemondott. Ezzel is kimutatva, hogy ő most már kiszállt az egyetem irányításából. Ő letett egy pénzalapot, amely független tőle, tehát azt ő nem tudja visszavenni, azt ő nem tudja befolyásolni, és nincs köze az egyetem menedzsmentjéhez, nincs beleszólása abba, hogy ki a rektorunk, nincs beleszólása abba, hogy mit tanítunk. Tehát mi teljesen független egyetem vagyunk. vagyunk, minket úgy emlegetni, mint valamelyik magánszemélynek, így például Soros Györgynek az egyetemét, ez kifejezetten rossz indulatú rágalmazás. Na most felszólaltak, ugye Nobel-díjasok, a Brit Akadémia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, mint kiálltak a CEU mellett. Elképesztő agyak vonultak föl az egyetem mellett. Mi a terv, vagy mi a következő lépés? Hát talán van, nyilván, hát ugye most ti is kapkodjátok a fejeteket, tehát ez tegnap este született meg, maga a törvényjavaslat. Igen, tehát elképesztően gyorsan zajlanak az események, tehát egy héttel ezelőtt még nem tudtunk erről, nem volt kint a parlament honlapján, tehát le akarják zavarni nyilvánvalóan az egészet, pillanatokon belül semmiféle társadalmi dialógus nem akarnak, semmiféle hatástanulmány nem készítettek, nem érdekli őket a Magyar Rektori Konferencia elnökségének nyilatkozata, nem érdeklik őket a budapesti és vidéki egyetemek nyilatkozatai. Úgy tűnik, hogy át fogják ezt verni. Na most mi egyáltalán nem adjuk föl, tehát mi harcolni fogunk a jogainkért és a megmaradásunkért, és ezt nagyon sokféleképpen tehetjük még, azt hiszem. Én leginkább tárgyalásos úton szeretném, tehát én azt remélem, és ez részben magyarázata a visszafogottságomnak, hogy még leülnek velünk. Tehát nem szeretném teljesen elidegeníteni azokat a középvezetőket, akik szerintem hajlandók átgondolni az egészet, és adott esetben módosítani a módosítást is. De mondjuk az elmúlt napok azok eléggé elkeserítőek ilyen szempontból, mert semmilyen kommunikáció nincs, semmilyen jelzést nem kapunk, hogy milyen megoldást tudnának elképzelni, már pedig valamilyen megoldás kell, mert ha nincs, akkor nekünk egy-két év múlva meg kell gondolni, hogy maradhatunk-e meg együtt. De hát, hogyha ma a törvényjavaslatot ugye elfogadják, akkor nincs miről gondolkozni, akkor nem maradhattok. Igen, tehát amit nem értenek szerintem, vagy nem akarnak érteni azok, akik ezt beterjesztették, hogy az, ami szerepel a törvényjavaslatban, az nem egyszerűen egy csonkítás. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy egy egyetemnek levágják az egyik karját. Mert ilyen volt a múltban, és elvileg egy ember, meg egy egyetem túlélheti azt, hogy a karját elveszti. Hanem az tényleg a szíven szúrás az egyetemnek, mert arról lenne szó, hogy azt a híd szerepet, amit eddig betöltöttünk, hogy összekötöttük az amerikai és a magyar felsőoktatást, azt nem tudnánk betölteni a jövőben. És ezért nekünk ez nem elfogadható. Tehát hiába mondják azt, hogy a magyar magánegyetemként a közép-európai egyetem megmaradhat, az már nem ugyanaz lenne. Tehát egyrészt a programjainknak csak a kisebbsége tartozik a magyar akkreditáltságú programok közé, másrészt pedig, mondom, az egész missziója az egyetemnek az volt, hogy próbálta összekötni a két felsőoktatási rendszert, és ez egy kicsit olyan, mint hogyha nem tudom, régebben volt, amikor még a Corvinushoz tartozott, úgy emlékszem, az agrárkar is, de hát nyilván a közgáz, meg a többi karok is, hogyha elvették volna tőlük az összes kar, kivéve az agrárkart, és azt mondták volna, hogy akkor maradhat továbbra is Corvinus. Hát ez az abszolút az ellehetetlenítésről és a bezárásról, a sóval való behintésről szól, így van, hát aki ezt nem látja, az nagyon-nagyon nagyot téved. Zsolt, mi nagyon drukkolunk az egyetemnek, ami szimbolikusan azért most már sokkal több mindent jelent, mi erről beszéltünk a felvezetésben, aki ezt nem látja vagy nem érti, az nagyon nagy bajban van szerintem, hogy miért kell nekünk is ezzel foglalkozni és erről beszélni, és milyen szomorú lenne ez, ha ti el kellene, hogy menjétek az összes koponyával, az összes aggyal, az összes fiatallal és mindenkivel el kéne, hogy vonuljatok egy másik városba, ami nem Magyarországon van, az elképesztő veszteség lenne. Reméljük, hogy születik valami kompromisszumos párbeszédre alapozott megoldás, ami jó lesz a CEU-nak és mindenkinek. Mi nagyon drukkolunk. Mi is még nagyon szépen köszönöm, ez a támogatás sokat jelent nekünk. Zsolt, nagyon szépen köszönjük, Enyedi Zsoltnak köszönjük. A CEU rektor helyettesének. Őt egy nagyon jó SMS mindent elmond, srácok, nem is mondtátok, hogy ma vagytok utoljára. Annyira rő. Fontos szerintem, hogy erről beszéltünk. 8:30 múlt, pontosan 1 perccel jövünk nem sokára. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:49 múlt, pontosan 1 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. A CEU-val foglalkoztunk a hírek előtt, és itt volt válunk Enyedi Zsolt, a CEU rektor helyettese. Ugye beszéltünk arról, ami kialakult az egyetem körül, és az egyetem bezárásának ötletéről, illetve a törvénytervezetéről, javaslatáról is szó esett. Srácok, ha már ma vagytok utoljára, mert azt szerintem egészen biztos, akkor mondjátok már be, hogy ma 5-kor van a CEUS tüntetés. Ja, igen. Ennyire szórakoztató SMS-csekének Svédországban már nem szóltok. Csak jelzem. Egyébként nagyon szórakoztató, igen. Imitáljátok már meg az embereket akkor. CEU volt, CEU van, CEU lex. Szép kiállás a CEU mellett. Lucifer küldte nekünk. Hát köszönjük szépen, igen, muszáj ezzel foglalkozunk. Szerintünk kell, akinek nem tetszett, az lehet, hogy elkapcsolt, mi ezt abszolút vállaljuk, de mit vallásunk szerint ezzel kell foglalkozni. Meg itt egy jelenségről van szó, még egyszer mondjuk, hogy itt alapvetően persze a CEU melletti kiállásnak tűnik ezek, de valójában itt egy nagyon szomorú jövő ellen próbálunk meg valamilyen szinten tenni. Igen, és beszélni róla mindenféleképpen kell, igen. Azt mondja, hogy... Igen, na de Balázs, milyen közélet, milyen szuper, milyen minőség, amit mondasz. Aztán többet nem mond. Üdvendig. Arra majd aztán jöttünk már beszélni a domány. Picit az a domány már róla. Gyere már picit be, Balázs, picit beszéljük, és már a műsor jövőjére folytatás, hogy akarsz rádiózni, ugye azt gondolom, hogy akarsz. Na, hát akkor ugye tudod, hogy ma... Nagyon jó, akkor hallgatok. Na jó, hallgatok, csinálom, elégedetek vagyunk. Nagyon elégedetek vagyok vele. Pillanat? Tony. Mi? Hogy? Mi? Nem hallottam. Itt van nála. Megkérdezem. Beszéltetek a CEO-ról? Én a fucking CEO-ról. Én csináljátok. Én nem csináljátok. Csak na, igen. Az érdekes felvetés a hallgatótól, hogy gyerekek, ha valami törvénytelenül működik, akár az én cégem, vagy akár egy iskola, vagy bármilyen vállalkozás, akkor miért nem zárják be, vagy miért nem hoznak bármilyen rendeletet, azt szerint a törvény szerint miért kell ugye törvény módosítani, és erről szól a dolog, hogyha valami törvénytelenül működik, hát akkor próbálják helyrehozni, és az adott törvényekkel ugye bezáratni, vagy a működésének megváltoztatására kényszeríteni. Viszont ha te hozol egy másik törvényt, akkor nem mondhatod, hogy azért zárlak be, mert törvénytelenül működsz, ugye? Tehát ezek szerintem fontos dolog. Ennyi ideje van. Na, basszus. Meg kell csinálnom tényleg ezt a robogós vizsgát, most írja nekem Péter, hogy Londonban várják a motoros futárat. Bekózzunk egy picit? Bekózzunk egy kicsit, mert hogy van egy bekós játékunk, és ugye hát itt hűtőgépek, mosógépek írhatnak nekünk, elhasznált, régi, szomorú, fáradt mosógépek leveleit várjuk, a mosógép@radio1.hu e-mail címünkre, és ugye a játék arról szól, hogy ha te már úgy érzed, hogy elhasznált, kizsákmányol, régen javított, elfáradt mosógép, vagy írd meg nekünk a te hányatott sorsodat levélben, és lehet, hogy felhívjuk a gazdádat, és meglepjük egy új mosógéppel, egy új vadonatúj mosógéppel, és ami a háziasszonyok új kedvence, vagy régi, ahol már régóta van, egy vadonatúj szárítógéppel is, egy Beko szárítógéppel. Így van, kisállatször eltávolító programmal. Az melyikben van? A mosógépben, vagy a szárítóban? A szárítóban. Szárítóban. Mosógép rárakja, a szárító leszedi. Igen, szárító leszedi, és akkor kiürítesz egy ilyen tartályt, és ott van a víz, meg a szősz. És ugye a játék lényege nyilván nektek kell megírni, hogy értelemszerűen minél jobban, minél viccesebben, minél szomorúbb hangvételben kell megszólaltatni a ti mosógépeiteket, mintha a mosógép írna nekünk levelet, mondom ezt a gyengébe kedvéért, tehát most összezavarodtok. Ez csak tréfa. Hogy írjon a mosógép levelet, Bali, menj már anyádban. Nincs nekem elég bajom, még a mosógép gépeteket, jó, és küldjetek levelet. Pénteken valakit visszahívunk, sokan megérdemelnék, de egy valakit kiválasztunk, és hát gyereményvadászok, három mosógéppel rendelkezők, tavaly vettem új mosógépet, de hallom a baléknál lehet nyerni, majd megveszem, azt fölteszem, megnyerem, és fölteszem a Vaterára című jelöltek kiméljenek. Ez egy olyan játék, hogy tényleg szeretnénk jó helyre juttatni a mosógépet, jó? Jó! Mindenkinek van lelkiismerete, tessék élni azzal. Na, egy levél van, de valamit idézünk ma is. Először is szeretnék bemutatkozni. Engem Hajdúnénak hívnak. 1977-ben születtem, férjem az öreg Hajdú. Életem során nagyon sokat kevertem, kavartam, több ezer köbméter vizet lenyeltem, sokféle eledelt etettek velem, de most már baj van. Hűtársam az öreg Hajdú is nyugdíjas korba lépett, igazi házastársak lettünk, együtt öregedtünk meg. Szeretnénk azonban úgy nyugdíjba menni, hogy az ifjú modernkori utódokkal tovább szolgálhassuk gazdáink életét. Üdvözlettel, Hajdúné a keverőtárcsás mosógép. Na jó kis Hajdúné. Ez, hát figyelj, azért 30 éve azzal mosni, és még a mai napig is pakolod át a mosógépből a centribe a ruhát. Hát, na az milyen? Igen, szóval most már azért ebből van jobb, van szebb. Az miért ott henger alakú az centrifuga? Hogy, mert a kockában viszonylag nehézkes. Mert hülye, nem arra gondolok, hanem ugye volt a sima dob kicentriszed, ja, de amikor te átraktad a sima centribe, az már nem olyan volt, egy dob volt benne, hanem maga a henger alakú. A régi mosógép is henger alakú volt. A keverőtárcsás hajdú mosógép, az kerek volt. Mert megállt volna a sarkakban a dzsúva. És akkor onnan áttetted a rendes keverő, vagy a rendes centrifugába, ami szintén kerek volt. Aha. Ennyi. Ez már csak ilyen modern érdekes dizájn. Mert aha, ha érdekes például kinyitod érdekes a mosógépeteket otthon, a négyszög alakú, az belül kerek. Na értem, de hogy miért nem csináltak még ugyanúgy a centrifugagépet, hogy négyszöglet alak, és berakod, és ott már pörög a henger. Aha. Érted? Ez csak a kérdések ennyi volt. Ravasz. Ravasz. Igen. Aha. De egyébként jobban elfér a mosógép mellett a sarokban. Mindegy, mosógép, gap, kukac, radi1.hu, ide várjuk az e-maileket, jó? Hát nem volt egyébként mindegyik ilyen, mert ott volt például a klasszik energomat, az például kocka alakú volt, tehát ezt be lehetett tolni a sarokba. Tipcsi ide nekünk, ha te úgy érzed, hogy egy elhasznált, lerongyolódott öreg nyugdíjba vágyó mosógép vagy, azonnal keres fel egy jobb pszichológust. Na erről szól a mi játékunk, hogy egy kicsit váljatok mosógépé. Ja, egy kicsit váljatok mosógépé, és írjatok nekünk. Jó, mintha ti a mosógép, szellemüljetek át, legyetek egy kicsit vízkövesek, nyikorogjatok egy kicsit, érezzétek az elhasználtságot, a levertséget, azt mondja, szeretitek nyugdíjba menni, és így üljetek le a klaviatúra elé. Így írjátok meg nekünk a levelet. Jó? Na, holnap megint olvasunk, aztán pénteken döntünk. Juli van? Fogalmas nincs, még nem találkoztam ma vele. Hát ezen a héten lennie kéne. Igen? Nem. Igen. Hátra menjek, megnézem. Juli nem olyan, mint a CEU, még lesz jövő héten is. Lehet, hogy a... Szegények. Lehet, hogy ráfeszült most erre a mai kedre. Hát a múltkor ugye volt a kis izé. Jó, hát pár év alatt egyszer mellé jó. Egyébként csak jelzem, hogy nem lehetne ezt a rettentesen ott van ronda DJ boxot innen elbontani. Megmondom miért, mert kivitték az ülőgarnitúrát, és ezt hátra lehetne pakolni, minden reggel le tudjak feküdni. És ez most itt áll ez a box, a téma nem volt jó, azóta senki nem használja semmit, ezt miért nem bontjuk már el? Mindegy, meddig áll itt? Szereti a Juli, néha bejön, megkönnyezi. Tehát ez egy ilyen mementója annak, hogy volt egy téma, ami... Nem. Jó, van egyébként. Jó, szóval akkor jön a Juli. Igen. Jó. Igen. Hát, hogyha... Tehát, ha, nem, én nem tudom, hogy használják egyébként. Nem lehet, hogy valaki használja valamire, itt ilyen Glory Hall Odunak a programigazgató. Reménykedsz mi? Akkor oda mész? Egy kicsit beállhatsz. Belugatod, vagy meg... Attól függ, hogy melyik oldalra állsz. Megnézed, hogy mi lók ki belőle, vagy oda állsz lógatni. 6 perc, pontosan 9 óra van. Friss közlekedési hirdetek, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk mindjárt. SMS számunk 0-20-311-111. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, már is folytatjuk. Bari, hagyd azt a DJ dobozt, írja egy hallgató. Jó lesz az majd pénzt keresni, ha már a Dankó Rádió is félreteszi az önéletrajzod. Lesz egy YouTube csatornám, és ott fog a kis dobozban zenélgetni. Lesz 200 feliratkozomtól, és ott nagyon, Oti nagyon, nagyon tolja majd. A leszálló ágban lévő Oti, még ott zenélget azért 200 feliratkozónak. Nem rossz ez, nem rossz. Ott fogsz majd harcolni a hallgatók kegyéért Stolbuciba. Na itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra után, 9 perccel. Ez itt a Rádió Egy reggel is, című műsora, és már is folytatjuk. Azt mondja, hogy jól működik a 3-as metró, alattam még nem robbant le, Brigi küldte nekünk Viberen. Ez mindenképpen jó hír, reméljük, hogy így is marad. Köszönjük szépen. Aztán M6-os 88-as kilométerénél fotóznak Pécs felé, valamint az M3-as 142-es kilométerénél is, úgyhogy vigyázzatok Miskolc felé. A Megyeri híd Pestről Buda felé áll, és az M2-es Szödligettől is áll Pest felé, mindenki meneküljön, aki még teheti, Lilla. Köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk, valamint az Árpád hídon emberek egy csoportja sétál a sinek között, és nem úgy tűnik, hogy tüntetők lennének. Ez Levi küldte nekünk, akkor ott valószínűleg elpusztult az egyes villamos, picit megállni látszik, és hát gyalog elindultak. Ott biztonságban vagy, mert az egy ilyen zárt pálya viszonylag. Hát, ott van egy nem ilyen autó oda. Ott nem tud, mert ott van egy ilyen betonsáv, azt hiszem mellette. Igen. Lerobbant, ott villamos se jön. Nincs, a BKK-nak a Facebook oldalán nincsen semmi. Igen. A mai, hát tudod, hogy az, az még 2013-as adatok van. Igen. Az árpiszerkesztés. Igen, hát ott az van, hogy átadták az új láncidat. Lovaskocsi fotók. Nem, egyébként egészen frissek, már megdicsérjük őket. A mai adás után, fiúk, már fogalmazzák az új törvényjavaslatot, hogyan szüntessük meg a reggeli showt. A című törvényjavaslat, ugye a CEU-val foglalkozunk, aki nem hallotta, benne lesz a Best of-ban. Jött még egy közlekedés, áll az M3-as bevezető, és Szerencs utca, Hungária, 25 perc, Csabika küldte nekünk. Köszönjük szépen. Állítsuk meg a Megyeri Hídon a forgalmat. Ja, már áll. Ez sikerült. Igen. Na, mi pedig folytatjuk, mert hogy megérkezett hozzánk Juli. Juli régen volt már, nem? Juli, csak időt húzok, mondjatok. Nincsen szignál. Hát akkor beadlak így. Hello, Juli, jó reggel. Pali. Nincsen szignál. De mióta nincsen szignál? Hát te mondtad, hogy utálod. Tényleg? Aha. Igen. Azt mondom, hogy utálom. Igen. Azt mondtad, hogy nem, benne van egy Juliska, de az... Hát, amit nem mondok el, legalább kétszer, azt ne vegyetek készpénznek, jó? Jó, hát. Csak egy ilyen napi hóbort. Aha. Én mondtam, hogy, hogy megint csak ez a heti egy évben szokásos egy kis hisztis princesz napod van. Csak azért mondtad az egészet, de azért mondom, hogy amit nem, más komolyan vett. Amit nem utálok kétszer, azt nem utálom igazán, jó? Tehát ezt jegyezzétek. Hány szomtam egyszer, jó? Az semmi. Ha már kétszer van, hogy gyerekek, tényleg utálom, az már biztos. Elsőre csak biztos nehéz napok voltak. Biztos volt a migrénem, vagy nehezebb napok, nem tudom. De valahol elkavarodott ott a kasmírs állat. Igen, nem a szemceruzám. Tudod, hogyha nincs meg a szemceruzám, nagyon ideges vagyok. Az a mindig ki lehet hozni a sodromból. Mi újság, Juli? Szevasztok, két hete voltam utoljára, Balázs. Én emlékszem, mindig ránézek arra a DJ dobozra, és szorongani kezdek. Mi kihevertük, de a kérdés az, hogy te kihevertele. Hát én kihevertem, hát most mit lehet tenni? Hát a Balázs meghekkelte. Kicsit igen, de egyébként nem sült el annyira rosszul egyébként. Hát az ötlet maga rosszabb volt, mint ahogy elsült aztán. Tehát még megmentettük a mentetőt. Mi most akarunk telepíteni egy kerti budit hátra. Hogyha esetleg eltűnt. Ugye, Júli, de egyébként tényleg tök komolyan kérdezik, hogy oké, hogy megépítették, de mivel ez a te műved, vagy a te, akkor szólj már egy bontsák el, nagyon egyszerű oka van, hogy ott van egy ülőgarnitúra, ami tele van párnákkal, és ha azt a dobozt elpontják ott hátul, akkor visszateszik az ülőgarnitúrát, és én le tudok feküdni. Most a párnák miatt nem tudsz lefeküdni. Nem, azért nem tudsz lefeküdni, mert azok a párnák azok kint szoktak lenni, és az behozzák. De azt oda is le tudják ha tenni. Ha láttad volna ma reggel, hogy aludt a párnákon, mint fölfeszített így. Én olyan voltam, mint Lilu az Everesten, felmentem. Igen. Felmentem és megmásztam, ott voltam az alaptáborban, már olyan magasan felhőbe volt a fejem konkrétan. Tegnap néztem éppen róluk egy beszámolót a Fókuszban, már nagyon szépen magasra hágtak. Jó, sláger, rádiós dolgokról ebben a műsorban. Bocsánat. Nem, egyébként nyugodtan, mi nem vagyunk ilyenek. Nem azért zavarva slágeres, hanem mert nem tenni. Hanem azért, mert nem minket gyerekek. Én ezt irillem tőlük. Én kevés dolgot irillek közszereplőkről, celebektől, de nekem Nepál, meg Katmandú, meg az Everest, azért az Nepál, ne Péter. Szoktál egyébként kirándulni, vagy bármit, tehát túrázás, vagy valami ilyesmi hasonló. Soha semmi, de Juli, ez most hallod. Jó, hát teniszezni szokott, de hát kirándulni. Szoktál, előfordul. De mert nincs. Hát ő az, aki beszáll a jeepbe, aztán fölmegy a kilátóhoz, kiszáll, fölmászik, azt legyen, és már liheg. Jó, most neki, érted, neki két bakancslistája van, ez egyik az autós, a másik a repülő. Jó, értem, én ostorozzatok. De nem, egyébként tényleg én is láttam a képeket, hát ez szenzációs, ugye Kajnávidék mennek az Everestre, és elvittek egy csapatot magukkal, és Lilu is köztük, am RTL-es műsorvezetőket, meg Sláger rádiós műsorvezetőket, egyébként nem baj. Milyen gyerekek, mi olyan nagyon alóak vagyunk. Most komolyan meg, hogy dicsérjem magunkat. Van egy ilyen hülye, kicsit ilyen szockó gondolkodás a magyar médiumokban, hogy már pedig nem beszél erről, az másik csatorna. Mi? És mi beszélünk, és ez egy nagyon rendes dolog. Pedig támogatott, és nem csinálunk ebből ügyet. Hát most van elég bajuk hallgatottsággal így is. Persze. Szóval... na mindegy, és minek beszélnek róluk, hogy eljutás senki. De nyugodtan beszéltünk róluk, igen. Nem, és a lényeg, hogy Lilu az Everesten van. És baromira elmentél volna te. És ezt beszéltük Janival, hogy azért ez nagy álom, igen. Ott van az alaptáborban, ugye ők is trekkingeltek valamennyit, van egy előretolt tábor, meg vannak, akik hosszabb időt mennek, aztán a Geszti marad egy hónapot. Uh-huh. Lilunak jönnie kell, de már láttuk a képeit a Facebookodon, és hát maga a mennyország, tehát ahol a föld és ég összeér, gyönyörű. De hát nem csak, hogy és... őket el, hát Péter is, Geszti Péter is, Lilu is, Szalai Balázs is olyan sokat beszélt arról, hogy mennyire szereti a hegyeket, a hegymászás világát, stb. Hogy... Mondom, legyünk nagyvonalúak. Ja, de mondom, legyünk nagyvonalúak. Miért nem csináljátok meg ezt? Tehát egyszer nem tájföldre mész el nyaralni a családdal, hanem elmentek mondjuk akár így kettem. Hát te hogy nem. Miért csináltunk meg a Teusz Becsőt? Bocsánat, mondom. Nem, ez nem lenne partner ilyesmi? Szerintem a Viki az abszolút partner lenne. Ennek nagyon egyszerű technikai akadályai vannak. Tehát egyrészt az, hogy te elmenjél az Everesthez, az úgy néz ki, hogy mondjuk elmész Katmanduba, ott az 3 napra megérkezel, akklimatizálsz, onnan másfél hetet sétálsz, ott vagy az alaptáborra, tehát nagyjából ki kell ütnöd egy 3 hetet. Na most rádióműsort készítve, mi azért ritkán ki tudunk ütni 3 hetet. Ha Vikivel mennénk, akkor meg a 2 gyereket nem szívesen hagynánk itt, mert 3 hét az viszont sok nekik. Akármilyen jók a nagyszülők, meg akármennyire bírják. Tehát ennek ilyen nagyon egyszerű okai vannak most, hogy egész egyszerűen nem tudunk elmenni 3 hétre. Nekem nagy álmom eljutni, de majd ha gyerekek kicsit nagyobbak lesznek. Én most jelen pillanatban leginkább éppen a rádió, mert nem tudok kiütni 3 hetet. Ne ti sem jönnétek azt, hogy gyerekek. Két hetet ki tudnánk ütni, elmennél a Janival, a Vikinek a Jani nem okoz problémát, vagy legalábbis az nem lenne szerintem baja. Vinném a kis tatóit. Elmenjétek együtt. Két hét az nagyjából megoldható, de nem. Jani vinni a kalapdobozaidat. Nekem nagyon kellett otthon ütni a vasat, mondtam önök, hogy Everest 2000, mennyi. Azt ennyi volt. Figyelj, mi igazából 2 hétre Szabira sem nagyon megyünk, mert nem szívesen hagyjuk itt a műsort. Tehát ugye terveztük meg, mert volt már, meg akarunk a nyáron is, de a 10 év alatt, ha volt 2 hetes Szabink, nagyjából 2, mert hogy általában egy hetesekre megyünk. 10 nap volt a legtöbb. Neked volt. Nem volt, 2 hét nem volt, 10 nap volt. Amiből mondjuk 3-4-et is dolgozhatok. De 2 hétre én nem mentem el úgy, hogy senki. Egyedül hagytalak benneteket. Miért akarnék én rosszat, nem? Lesz ide, mint egy falatkenyér. De nem, komolyan, nem. Szóval tökre technikai okai vannak. De te menjetek, vagy menjél, én örülnék. Már engem az is jól látni, hogy valaki ott van. Én tökre örülök, hogy ott van. Én nem. Jó, de te kispolgári Vitjáner gondolkodásban. Igen, vagyok annyira nagy valami. Szakadjon rá az Everest. De most akkor lehet üzenni, hogyha legközelebb ilyen van, akkor gondolkodjanak bennetek. De gondolom, hogy a Lilu egyébként leforgat egy műsort is. Nem? Biztos, ott valakit keres. Én nepáli kisfiú az oda megy. Tudod, hol az apukád? Nem. Megtaláljam neked. Biztos, anyukád ismered? Nem. Mit van? Már hagyutassa be neked, már itt is van. Szóval 2 legyet egy csapással. Lilu forgat. Lakatos András, balmazújvárosi kisfiú. Hazahoz 2 nepáli kisfiút, összeengedi az apukájával, aki Amerikában él, és nézd meg, 2 beljebb vannak. Testvérek vagytok. Nem vagyunk, de Állj, vegyük újra, mondom, testvérek vagytok. Már oda neki a paksis. Igen, bőgjél már, megtaláltuk az apádat. Nem az apám, hagyjál már, nem az apám. Meg mondom, bőgjél, mondom az apám. Bőgjél már, mert megint felrugom a mackódat az égig. Olyan messze. Igen, tárolandékok vagyunk. Szóval jó, én örülök. Ha valaki ilyet megél, akkor az ember örül, hogy de jó neki, hogy ott lehet. Bennem legalábbis ez van. Aztán jön János, és hozza a másik oldalt. Hozza a másik oldalt. Na, miért? Na, a múltkor ugye a halálra kacagtuk magunkat a diszkodobozos megszólaláson, és akkor utána mondtad, hogy most ez alkalommal hozzak egy kicsit komolyabb témát. Én szeretem, mikor egy kicsit komolyabb vagy, és úgy csinálsz, mintha érdekelnének dolgok. Tulajdonképpen, hogy ne, igen. És hol hallik a vidám bajnokság lesz most itt a főzőjében? Újpesten. Megtanultam vaginám a pingponglabdát lőni. Nem. Vágyakorlom. Ez egy évek előzőleti projekt. Már szépen sorok mintja. Na mondd. Szóval a lényeg az, hogy bő fél évvel ezelőtt a lányom fogmosás közben megkérdezte tőlem, hogy szerintem neki nem kellene fogyókúráznia. Aha. Az én lányom az 8 éves. Aki egyébként ismeri, azt tudja, hogy vasárgyal együtt 19 kiló, de nem is a probléma, nem is ez a probléma, hogy 19 kiló, hanem az, hogy egy 8 éves lánynak miért jut ilyesmi az eszébe. Úgyhogy rögtön próbáltam a végére jutni, meg kiszedni belőle, hogy honnan jött ez a gondolat, de nem sikerült kihámozni belőle semmit, és mivel eltűnt ez a gondolat menet, így aztán utána már nem nagyon feszegettem. De most, hogy a mellnagyobbító műtétet kérdezte. Na most, hát figyelj, és ide fogunk visszakanyarodni egyébként. Na mondd. Mert kértek még egy megszólalást. Igen, a klinika. Nem, hát 2 héttel ezelőtt a lányom megint fürdött, és megint megkérdezte, hogy szerinte nem kövére. És akkor gondoltam, hogy akkor itt a lehetőség, akkor beszélgessünk erről, hogy ez mégis honnan indult, meg miért gondolja ő magáról lesz, hogy neki fogyókúráznia. Kinek kiderült szót követett, hogy van neki egy kis barátnője, egy játszótéri kispajtás nő, akit a Lidi nagyon nagyra tart és nagyon kedvel. És ez a kislány elmesélte neki, hogy ő együtt tornázik anyukájával, hogy szépek maradjanak. Együtt esznek egészségeseket, hogy szépek legyenek. Aha. És most már a kislány ebédidőben kiszakik a menzáról, hogy a WC-ben megegyen egy almát. Jézus Atya, Úristen! Jézus Atya, Úristen! És tudjátok, itt csomószor gondolkodtam azon, hogy ugye rengeteg statisztika, meg minden tele van azzal, hogy a felnőttünk mennyire nincsenek kibékülve a testükkel, hogy milyen önértékelési problémáik vannak, hogy mindenféle média felületen folyamatosan azt látják, hogy mennyire messze vannak a tökéletestől. És még akkor is, hogy tudom, hogy ez egy photoshopolt kép, én szarul érzem magam a bőrömben. Hát ugye csomó statisztika van, amikor erre a témára készültem, elolvastam, úgy képzeljétek el, hogy van most egy felmérés, hogy a nőknek a 0,7 0,7%-a érzi azt, hogy gyönyörű, amikor reggel belenéz a tükörbe. Tehát még 1% sincsen. És ez rémisztő. És azzal is tisztában voltam, hogy nyilván a kamaszokat is elértem már ez a fajta hullám, hogy egyre jobban hasonlítgatják magukat az ideálishoz. Erről is van egyébként most egy felmérés, pont az SOS gyermekfalvak készített. 1000 gyereket kérdeztek meg, 16 éveseket, és minden második megszólaló azt mondta, hogy szeretne vékonyabb lenni, és a megkérdezetteknek a 36%-a mondta azt, hogy ha egyet kívánhatna, akkor az legyen, hogy bármit megelsen anélkül, hogy meghízik. Na azt gondoltam, hogy ez a kérdés tőlem még baromi messze van, mert a lányom még csak 8 éves, tehát hogy ez nekem még nagyon-nagyon messze van, és kiderült most, hogy így olvasgattam róla, hogy ezek a minták, ezek a problémák pont ebben az időben, ebben a korban indulnak. És nem. Már korábban. Kisgyerekkorban indulnak. Gyerek. Hát nyilván megfügg, hogy mi a presszió otthon, nem? Vagy mit látsz? Hát ez az, hogy a leginkább ugye az anya mintáit veszi át a gyerek, és hogyha én állandóan állok a tükör előtt, és ócsárolom magam, és azt mondom, hogy akar, mekkora a seggem, meg ezt a süteményt már nem eszem meg, mert akkora vagyok, mint egy tehén, meg lóg ez, meg lóg az, akkor ezeket a gyerek leveszi, és saját magának beépíti, és egyfajta minta lesz. Rohadtul idegesít az, hogy az ember már szarul sem érezheti magát a saját bőrében, anélkül, hogy ennek ne lennének következményei. Egyébként csináltam egy kis közvéleménykutatást így az ismerőseim körében, hogy ki mit és hogyan kommunikál a saját gyerekének a saját testéről. Na, a gyerek testéről, vagy a saját testéről? Tehát saját magáról. Anya mit mond magáról, mikor mondjuk ott van a gyerek. Tehát mondom-e azt a gyerek előtt, azt, hogy ú, de megnőtt a seggem. Uh-huh. Vagy, hogy de szarul nézek ki. Vagy akkora vagyok, mint egy tehén. És nagyon érdekes volt, hogy és tehát megkérdeztem a gyerekeket is, hogy mit gondolnak az anyatestéről, hogy szerintük mennyire érzi magát szépnek a mama, vagy mik azok a testrészek, amiket vajon kedvel, vagy nem szeret magám. Nagyon érdekes volt, hogy 10-ből 9 nő azt mondta, hogy nem ócsárolja magát a gyerek előtt, ennek ellenére az összes gyerek pontosan tudta, hogy mik a szülőnek a démonjai. Érzi, szerintem. Leveszi a testbeszédből, látja azt, hogy anyu megáll a tükör előtt, vesz egy mély levegőt, behúzza a hasát, kicsit oldalra fordul, és pontosan tudja, hogy anyunak problémája van a hasával, vagy a fenekével, vagy az akármivel. Hát ezért mondja a híres gurú, hogy ne zabáld két pofára a cukrot. Malok számra. Meg ezt én is utálom, amikor a gyerek rám nyit, amikor illegettem magam a tükörbe. Jó, te mondod, hogy milyen szép vagyok, Bali. És ez egy nehéz kérdés, értem. De szeretnél értek a problémát. Milyen érzékeny vagy, János? Én a Lidinek ugye állandóan azt, én egyébként abszolút ki vagyok békülve. De nem ez csak egy játék a részéről, egy ugyanolyan felnőttes játék, hogy ahogy felveszi a te cuccaidat, meg ahogy öltözkedik. Nem, ha már mondja, ha már a kárban állva mondja, az már többről szól. Tehát azt, hogy anya, szerintem le kéne fogynom, akkor az egy ilyen kezdődő tessém a zavar, egy önképzavar, az már annak a jelen. Nyilván nem biztos, hogy azzá válik majd, de az lehet persze. De nem hiszem, hogy ennek az iskola lenne a táptalaja, vagy az óvoda, vagy ezek, hanem ezt inkább otthon látja, konkrétan tőled. Én szerintem az iskola, a Facebook, minden a táptalaja, hogy ki hogy öltözik, hogy mennyire nő a másik cicie, hogy néz neki, hogy szebb, hogy nem szebb, hogy többet foglalkoznak vele. Hát egy gyerek nem csinál más, mint magát viszonyítja, meg hasonlítja a külvilághoz. Főleg ebben a 9-10 éves koromnál nagyon. Hát nézd, bekapcsolod a bármelyik gyerekcsatornát, ott azt látod, hogy az összes pozitív karakter csinos, mosolygos, hosszúhajú, vékony, szuper trendi. A rossz karakterek, a negatív karakterek meg kövérek, rossz indulatúak és beszorulgatnak. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy mi mutatja nagyon hülyen a felnőttek önértékelését és önképét. Hogy hasonlítsd össze, hogy a gyerek hogy viselkedik mondjuk 5-6-7 évesen, hát 4 évesen, amikor belenéz a tükörbe, és mit csinál egy felnőtt, amikor belenéz a tükörbe. És abszolút megmutatja. Várjál, a gyereket kérdezni. Ez fura lesz, de én azt gondolom, hogy amit én látok, azzal én elégedett vagyok. És reggel úgy kelek föl, hogy belenézek a tükörre, és azt mondom, hogy ez egy... Nagyon fontos. És mit akarok mondani? A gyerek megnézed, meglátja magát 6-7 évesen, mit csinál, elkezd nevetni, örül magának, táncol a tükörben, boldog attól, amit lát, szereti magát látni, és azt mondja, hogy de jó, elkezd bohockodni, és mosolyog. Most nem a 2 évesre gondolok, hanem mert ott még ugye az önképed magadról, hogy nem kell máshoz viszonyulnom, nem kell máshoz hasonlítanom, jó vagyok, mindenki szeret és úgy fogad el. Felnőtté válsz, rádrakodik a külvilág, az elvárás, az elismerés, hát a szeretet. a saját testet. Igen, ez a saját testedről, van egy csomó impulzus benyomás, belenézel a tükörbe, és ha 10 ember tényleg odaállítasz a tükör elé, akkor 10-ből 8 ember azt mondja, hát ez van. Jó, na basszus, megint nézd meg, hogy nézek ki. Tehát ebből kellene azt leszűrni, hogy mennyire fontos lenne az, amit a gyerekek még nagyon tudnak, és aztán ők is elveszítik, és a Lidi szerintem pont itt van, hogy kezdi ezt a gyermekényét elveszíteni, amikor minden úgy jó, hogy van, és szeretem magam, és elindulnak ezek a skrupulusok és lelki dolgok, amik egyszer áttevődnek, mint ilyen szép, mint amilyen egy rakott kaja, ami ugye így fölépül, és így rágyom, mint a gyümölcsnek a héja, hogy mire felnőtt lesz, Adria, szépen lassan megutálod magad. Ez te Parker, szóval én megőrülök ettől. Én ezt rohadtul utálom. De nem, annyira, minden szülő és minden anya annyira szeretné jól csinálni ezeket a dolgokat, és hidd el, nem csinálod Lidi, jól, mert nem az tudod agyom az útját. Agyon van dicsérve, agyon van szeretgetve, agyon van egy abszolút, tehát azt látja tőlem is, én ki vagyok békülve nem magammal. Ez a lényeg. Nyilvánvalóan ellentmondás, hogy éppen egy melplasztikai műtétre készülök, de hogy is mondjam, az, hogyha most gyereket... azt mondják, hogy jövő héten nem ütenek meg, nekem akkor sincsen semmi gond. Tehát, hogy... nem segít az önértékelésben az agyon szeretés. Ha gyereket nagyon-nagyon szeretsz, persze kell, meg minden, akkor elképzelhető, hogy egyébként 15 éves korában egy kudarc kerülő felnőtt lesz, aki nem akarja azt a státuszát elveszíteni, hogy ő valamiben nem ügyes, hogy ő valamiben nem jó, mert 10 évig agyon szeretgették, kvázi mit fog csinálni, minden olyan élethelyzetet nagyon-nagyon durván és gyorsan el fog kerülni, ahol kiderülhet, hogy ő nem olyan jó. Nem, félreérted itt. De most nem a majom szeretetre gondolok, csak hogy annak is van hátránya. Amit te tudsz csinálni, hogy a saját gondolkodásodat változtatod meg magadról, amit a gyerek érezni fog anélkül, hogy bármit mondasz. Ugyanis a gyerek nem azt fogja csinálni és utána nézni, amit te mondasz, hanem amit te csinálsz. Tök mindegy, hogy mit papolsz neki a kocsiba, ha kivágod automatikusan a banánhéjat az ablakon, ő a sokkal jobban megjegyzi, mint egyébként azt mondta, hogy legyél tudatos. Tehát magadat kell rendbe tenni, és ha te megtanulod annak a módját, amire nagyon egyszerű hétköznapi praktikák vannak, hogy hogyan tud elkezdeni szeretni saját magad, tudnék mondani nagyon sokat, néz rám. De fontos, tehát tényleg, és ez most nem az ego, meg a nagyképű önbizalom, hanem az, hogy jobban legyél önmagaddal, egyszerűen elkezded kisugározni, és a gyerek azt fogja levenni és megtanulni. Mondhatsz te bármit, ha te közben kicsit melnagyobbító, kicsit elégedetlen, vagy állj a hajam, kéne már mennem, a gyerek is ugyanilyen lesz, érted? Nem csinál más, mint leveszi a rezgéseidet. Oké, akkor mi a franc volt a múltkori, amikor megkérdeztem tőletek, hogy szerintetek ti mit gondoltak erről, nekem van egy ilyen problémám, én ezt most 37 évesen jutottam el arra pontra, azért mondtam, hogy ezt megtehetem, és ti a levegőbe csaptatok, és azt mondtátok, elmondom, hogy miért? Hajrá, kövess az álmaidat. Így van, hát ez a túlzási melplasztika álom, bár ha az álom, akkor igen, egyrészt találj már egy klinikát, én bemondok bármit, csak legyen már meg, hanem mert ha megcsinálod, és rendbe rakod, és kialakítod azt az önképet, ami utána viszont te tényleg tudsz magadnak puszit dobni a tükörben, magadra mosolyogni, szeretni magad, vagy csak ránézni a tükör, és azt mondani, hogy ma jól nézek ki, ma szeretem magam, és ez az kell, hogy neked új melled legyen, és utána ezt fogod kisugározni, akkor csináld meg. Vagy két új melled. Mert a gyerek oké, hogy megcsináltatod mellett, persze azt is leveszi, mert anyucinak kicsit nagyobb lett, de látja, hogy valami megváltozott, anyuci elkezdi szeretni magát. Nem feltétlen az a folyamánya, hogy 16 évesen a gyerek már 26 plasztikai műtétel lesz túl. Tehát szerintem ez az egészséges önbizalom és önkép, az nem összekeverendő a beképzeltséggel meg a nagy képűsége. Ez nagyon fontos lenne, és ha valamit, amit mondasz, így van, 10-ből 9-ben egyébként rühellés utálja saját magát. Ahogy kinéz, hát, vagy legalábbis óriási, amit gondol magára, és onnantól kezdve nem csinálsz más. Ami a legfontosabb, ugye egy nap mit csinálsz a legtöbbet? Mit csinálsz a legtöbbet? Most egy kicsit ilyen coach előadást tartok, de tényleg, aha, egy mondat. Mit csinálsz a legtöbbet egy nap szerintetek? Fizetnem kell ezért? Rohadt drága leszek, egyszer abba hagyom a rádiózást, se tartok nektek olyan coachot. Mit csinálsz a legtöbbet az egy nap? Azt agyalok, hogy mint nem csinálok. Nem. Nem? Nem. A legtöbben vagy. Nem. Magadról gondolkozol. Így van, gondolkozol. Tehát innen indul, hogy gondolkozol. Ami egy nap, hány ezer gondolat fut át az agyadon. Innen indul az önkép és az önbizalom. Hogy elkezded fülön csípni azokat a gondolatokat, ami azt mondja, hogy ma nem így nézek ki, meg ma nem jó, meg ma nem jó. Elkezded tudatosan figyelni, és innen indul a gyomlálás. Hogy elkezdesz máshogy gondolkodni saját magadról. 5-10-20 ezer gondolat fut át az agyadon, annak körülbelül 50%-a lekicsinylő, lebecsmérlő, elégedetlen, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép, lehetnék jobb anya, jobb apa, törő, de ezt gondolja az emberek nagy többsége magáról. Itt kell elkezdeni az átalakítást. Azt, hogy mit gondolsz a tükörről, meg mit írsz föl, meg mit gondolsz, meg mit mondasz magadnak, az egy másik dolog. De hogy... És fordítod, amikor az jut eszembe, hogy ezt most elszúrtam szülőként, akkor igen, azt mondom, abba hagyod az önostorozást, abba hagyod az elégedetlenkedést, abba hagyod az önutálatot, és azt mondod, hogy elég jó vagyok. meg nem kell jobbnak lennem, meg szeretem magam. Innen indul. És aztán szépen lassan elkezd megváltozni a külvilág, és elkezd megváltozni minden. És magad körül. Meg még egy chipszes zacskót, még egy sör. Nem, igen. Király vagy. Köszönöm, János, köszönöm. Van-e kérdés, nincs János? Sőt, az elsősorban, ha chipszet zaválok, és azt mondom, elég jó vagyok. Fontos, ugyanis onnantól kezdve a saját életminőséged változik meg, és saját magadról alkotott kép változik meg, abból a szempontból már csak, hogy mit gondolsz magadról. Innen kéne kezdeni, tehát ezt kezd el. És ha te tükörre írsz egy cetrit, hogy jó vagyok, és az minden nap, amikor te fölkelsz, az a cetli várod, akkor figyeld meg, hogy mi történik két hét múlva. Na, ezt hagytátok ki a WKD-et, de ma jövőre. Én nem adtam elő a WKD-et, sajnos elmenni se tudtam. De most már összerakok egy ilyen egy órát körül. Ez most 5000 forint. Ez most 15-20 százalék. Én hoztam medve, vagy más pesto, de lehet, hogy most már nem a Janinak adom oda, hanem neked. És belekortja le te eljába. Fontos. Tényleg fontos, és ez sokan azt mondja, hogy nem ilyen, nem így van. Nem így van. Mennyi mindent megmernénk csinálni, ha nem gondolnánk, hogy nem tesszük, mert elbukunk. Mennyi mindent tudnánk csinálni, ha nem saját magunknak lennénk a korlátai, és mondnánk, az ebben nem vágok bele, mert úgyse sikerül. Mit szólnak a kollégák? Mit szól az anyám? Mit szól a tesóm? Érted? Onnantól kezdve a saját lehetőségedet szűkített be, mert egyből jön a negatív gondolat, mint és az úgyse sikerül. Hát milyen rossz beidegződés ez, amit egyébként valószínűleg gyerekkorból hozol. És ezeket kell megváltoztatni. Igen. Innen indul. Ahhoz, hogy valami olyat vigyél véghez, amit még korábban nem tettél, ahhoz valami olyat kell csinálod, amit addig még nem csináltál. Gyere velem coach előadásra, szívesen meg. Igen, vendégünk Vadon János, amit eddig csináltál, soha ne csináld úgy, hogy nem csináltad a jövőben, amikor a múlt. Köszönjük! Így van, és nagyon megtapsolnak a coachingon, egyébként nagyon megtapsolnak, hogy erre mondjál bármit. Itt van egy dobozban a múltad. Fogd meg, gyűrd össze. Hülyeségek vannak egyébként. Na, szóval innen indul, Juli, szeresd magad. Én szeretem magam. Lószart? Nem, tudom, hogy nem. Látom rajtad, hogy nem. Te látod rajtam, hogy nem szeretem. A nagy többség egyébként nem. Abszolút, én látom rajtad is. Vannak olyan pillanatok, amikor szeretem magam? Biztos. Vannak olyan pillanatok, igen, de én látom, hogy hol a baj. Vagy hogy mi a baj. Persze, szépen elmondom neked. Úgy érti, hogy megért téged. Ez újabb 5000 forintomba kerülne? Nem, nektek ingyen rendelek. Gyertek hozzám nyugodtan. Kedden és csütörtökön ülök itt 10-től fél 11-ig, egyenként bejöhettek. Jó? Én inkább gyomlálok, oké. De csak kétszer fél órától van, aztán nem pöcsölök veletek, mert vannak fontosabb dolgaim. Kedd, csütörtök, 10-től fél 11-ig ott ülök az irodában. Na, innen indul a melleid, hogy állnak, azt mondd el még egy mondatban. Hát mit a szöveg? Lesz? Cici műtét? Lesz. Mikor? 28-án. Wow! Hát akkor erről még beszéljünk. 28-a? Igen. Április 28-a? Igen. Basszus, akkor még tart a BKV strike. Nem tudsz elmenni melegiben megnézni. Sajnos nálok, hogy nem tudok erről lefűzni. Na jól van, beszélünk akkor erről. Fél 10 volt, 1 perccel jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, már itt is vagyunk. 3-4-10 lesz pontosan 4 perc múlva. Ezt lekevertük, mert ez nagyon hosszú. Itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt. Muszáj, mert nagyon megcsúsztunk, sokat beszéltünk. Halló! Halló! Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Sziasztok! Ciao! Jöhet az első kérdés? Igen. Na figyelj, így szól az első kérdés, már bele is várunk, hallgass meg, jó? Azt mondja, hogy milyen színek láthatók Dáni az ászlaján? Így szól a hármasugrás első kérdése. Milyen színek láthatók Dáni az ászlaján? Na. Sárga. Hát sárga nem. Igen, hát ha, piros és fehér. Ha sokáig van kitéve az időjárás viszontagságainak, akkor sárga nem, sajnos piros és fehér, így ahogy mondod. Piros alapon fehér kereszt. Babi, ez nem. Viszont gyors játék volt. Viszont ezt hallgass meg, mert tudjuk, hogy te is ezt szeretnéd. Figyelj, meg fogsz őrülni, hallgass meg. Az önnyereménye, két személyes két éjszakás pihenés az ön által választott Accent szállodában, a 10 éves Accent Hotels jóvoltából. Hoppá! Nagyon jó! Hoppácska. Köszönöm! Ugye? Ugye. Mentek nyaralni! Ennyire még nem örültél annak, hogy nem tudtad egy kérdésre a választ, Mavikám? Annak nem örülök, hogy nem tudtam, de ennek örülök, hogy ezt megnyertem. Igen, mehettek nyaralni. Van kivel? Mert halljuk a többieket. Van, kit a párommal. A párommal. Most 18 éves házasok. Hát akkor. Ott még a szomszédok is rágyújtanak majd utána. Érezzétek jól magatokat, választatok szállodát és menjetek hétvégézni. Küldjük az ajándékutalványt, jó? Köszönöm szépen, sziasztok! Sziasztok! Ciao, hello. Mi leszünk a szomszédban és nem dohányzunk. De akkor igen. Akkor szívarozol. Jaj, de ne ő, kérlek. Majd Móni szívarozol. Az már nem vagyok elég hajlékony. Móni majd szivarozik. Mutatjuk a nap legjobb pillanatát, hogy miről is volt szó. Beszélgettünk egy orosz bloggerről, aki elmondta, hogy, illetve megírta az ő blogján, hogy észrevette, hogy nagy világmárkák próbafülkében máshogy néz ki. Rájött, hogy slankít a tükör, és lefotózta ugyanazt a ruhát önmagán otthon, és ugyanazt a ruhát a próbafülkében, és leírta a tapasztalatait. Nagyon érdekes dolgokat tanultunk erről, hogy mire kell vigyázni, ha az ember bemegy egy-egy próbafülkébe. Tényleg érdekes volt. És hát beszéltünk a CEU-ról, ugye? A CEU ügyéről, és elmondtuk, hogy mit gondolunk, valamint felhívtuk Enyedi Zsoltot, a CEU rektor helyettesét, hogy meséljen nekünk, hogy áll jelen pillanatban az ügy. Mi ugye elmondtuk, hogy maximálisan a CEU mellett állunk, úgyhogy hát megmutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Ma reggel jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Na már is, hívjuk a nap hallgatóját. És aztán elköszönünk. Nagyon jó SMS-ek jöttek egyébként. Jók jöttek. Igen. Hívjuk, kicsöng. Ha mondja, hogy reggel is jó, akkor övé az ajándékcsomag. Na, mindjárt meghallgatjuk. Rácsörögjük, mi? Morning show. Az is jó, jó reggelt. Hello. Ó, Jézus Mária. Mi vagyunk. Nem jogszerű a Morning Show, elfogadjuk. Jó reggelt! Jó reggelt, hogy hívnak? Nem írtam. András vagyok. Hát írtál. Srácok, nem is mondtátok, hogy ma vagytok utoljára. Tartos, nem? Nagyon jó. Nagyon szerettük. És mondtad is, hogy reggel is a Morning Show, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Egy gyönyörű, szép Rádió 1-es ajándékcsomagot adnánk neked. Nagyon szépen köszönöm. Nyakbakasztó, síp, már elmúlt 15-e. És bögre. Rádió 1-es bögre, egy csomó szép relikvia van. És akkor úgy néz ki, hogy én vagyok az utolsó. Akár. Aki ajándékot kap. Nem. Szerintem még holnap bejöttünk a cuccainkért. Nem. Ne felejtsd el soha, hogy a halálcsillag pajzsát úgy hívják itt, hogy Andy Vajna. Igen. Na jól van. Hogy hallgatsz minket, és hogy küldtél SMS-t, mi pedig meghálálva ezt küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Minden jót, fiúk! Ciao, köszönjük minket, hallgatsz! Hello! Na jól van, hát rohantunk, aztán azért maradt egy kis időnk így a végére. De így? Akkor jók is vagyunk. Tudod magad pontozni, legalább. Valami jó nitrogén alapú permetezőszert sövényre, mondjuk fagyar. Minden tudok. De hát ott az ember van, a legjobb emberebb dolgozik nálad. Az, hogy mindig olyat hoz, amihez ő valahogy úgy jött hozzá, hogy üzletben nem lehet megvásárolni, hanem kell hozzá az ők is kell hozzá valamilyen igazolvány. Hát vetes vele, és akkor és legyen nálad. Amikor kutattam az utcai között, meg kint hagyta a kocsiban. És kiderült, hogy az EU-ban már tiltó listában, amivel nálatok permetez. Viszont működik. Ez egy DDP. Igen. De mi fagy a borokád, vagy mi? Nem. Bora fagyalkám. Baj van a növényen? Szóval egy picit meg szeretném erősíteni a sövényeket. Lejlandit van? Mit van? Micsoda? Lejlandi? Nem, ilyen zöld. Milyen tudja, mi? Megint ott kapasz. Milyen sövény, mit van? Semmi, tudja, tökem. Hát hogy néz ki? Hát ki? Én? Most miért beszélsz? Jó. Holnap jövünk 6 órakor. Legyetek sokat a szabadban, tartózkodjatok sokat, jó levegőben, mert nem egy jó idő van. Holnap jön a rossz idő. Jó? Szevasztok, holnap reggel jövünk. Ciao. Hello, Katia. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.